عطا یا الہی.

نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی و مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نوعیت کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان, مدنی مذاکرہ, سوال پوچھنے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ سکرین کے سامنے نماز پڑھنا کیسا. سکرین کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بالفرض کوئی آئینے کے سامنے بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو ہی جاتی ہے. سکرین سے یعنی کہ جو نظر آ رہا ہے کہ چالو جیسے جاری ہے مدنی چینل چل رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے, تو اس صورت میں اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تصویر نظر آ رہی ہے تو نماز پڑھنا کیسا, تو یہ جو اسکرین پہ تصویر آتی ہے نا, یہ آئینے میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں تصویر آتی ہے نا, یہ اس کے حکم میں علماء لیتے ہیں جو اس مجوزین ہیں. تو اس لیے نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ تصویر ٹھہرتی بھی نہیں ہے نا, یہ بس وہ جیسے آئینے کے آئینہ ہے, آئینے میں جیسے کوئی کھڑا ہوا آپ کے پاس اور وہ آئینے میں نظر آ رہا اور آپ نے نماز پڑھی, تو یہ تصویر کے ساتھ تو نماز پڑھنی نہیں ہوئی. تو اسی طرح مدنی چینل ہے. ہاں اگر آواز سے چل رہا ہے اور نماز میں تشویش ہو رہی ہے تو پھر اس کی آواز بند کر دی جائے یا آواز کو چھوٹا کر دیا جائے, لیکن سوال کا مطلب شاید یہ نہ ہو, تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے, نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینہ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ جب رمضان المبارک کی مطلب آخری شب ہو یا چاند رات ہو تو اس کو گزارنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں, یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو یہاں معتکفین ہیں یا دیگر جگہوں پر 10 دن کے یا 30 روزہ کا اعتکاف کر رہے ہیں, تو ایک تو وہ تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. اسی طرح بقیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا وہ اپنے گھروں پر, لیکن الحمدللہ رمضان المبارک میں دیگر مہینوں کے سے ہٹ کر جو ہے وہ گناہوں میں کمی اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ ان دونوں طرح کے اسلامی بھائیوں کو یا دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو شب عید جو ہے چاند رات یہ کیسے گزارنی چاہیے. چاند رات کی بھی اپنی جگہ پر الحمدللہ بڑی فضیلت ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ نے بقرعید والی رات اور یہ اب جو آ رہی ہے چاند رات عید کی رات جس نے عیدین کی رات قیام کیا یعنی عبادت میں گزارا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت میں گزارے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ پانچ راتیں کون سی ہیں بھی سن لیجیے. ذی الحجہ کی آٹھویں نویں اور دسویں رات, اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئیں, اور چوتھی عید الفطر کی رات یعنی ابھی جو آ رہی ہے چاند رات, پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب براءت. یہ یعنی چاند رات بھی کوئی گزارے اگر عبادت میں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ بشارت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. چاند رات جس سے بن پڑے وہ تو بے شک جاگ کر عبادت میں گزارے, اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم اس حدیث پر نظر رکھتے ہوئے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے, عشاء کے بعد جو فجر آئی ہے, تو یہ دونوں نمازیں با جماعت پڑھنے والے کے لیے بھی احادیث مبارکہ کے مضامین کے مطابق پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ چاند رات ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے, یہ سارے سال کے لیے کہ جب بھی آپ نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور فجر کی بھی تو یہ رات گویا آپ نے عبادت میں گزاری, عبادت کا ثواب ملے گا. تو چاند رات میں اس کا بالخصوص اہتمام کریں. لیکن میں کیا عرض کروں آپ سے کہ چاند جب نظر آتا ہے اور جلدی اگر خبر آ جاتی ہے تو عام طور پہ یہ ایسا لگتا ہے کہ دو گروپ بن جاتے ہیں معتکفین کے, کہ ایک حصہ جو ہے ان کا یہ تو رو رو کے مطلب یعنی کہ بالکل یعنی اپنا بے حال جس کو بولتے ہیں ہو جاتا ہے, اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. اچھا ایک گروپ ہوتا ہے جو مسکرا کر خوشی خوشی گلے مل رہا ہے, گجرے پہن رہا ہے, اس کے دوست آئے ہوئے ہیں, اب وہ تو چاند نظر آ گیا تو عشاء کی نماز تو وہ اس کو لے جاتے ہیں. اب راستے میں بھیڑ بھاڑ ٹریفک بازار کی رونقیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عید کس طرح منائی جاتی ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا. تو بہت ایسا ہوتا ہوگا کہ چاند رات کی عشاء کی جماعت بھی نکل جاتی ہوگی خدا نہ خواستہ, اور بعضوں کی کوئی بعید نہیں ہے کہ نماز کا بھی کیا ہوتا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اگر سب کا ایک گروپ بن جائے نا تو اب اتنا بڑا یعنی کہ کثیر معتکفین ہیں نا, تو اس میں اب ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی گیدرنگ ہوتی ہے. اب لاکھ سمجھاؤ نا, تو یہ جو 25 سال سے 30 سال سے جو عادتیں بگڑی ہوئی ہیں یہ دو چار باتوں سے وہ صحیح ہو جائیں اس کا ضروری نہیں ہے نا سر. اب یہ کہ چاند رات کو میرا مشورہ یہی آپ کو ہوگا کہ آپ کو جانا ہی ہے جن کو مدنی قافلے میں بھی سفر بننے کے لیے کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہے, جانا ہی ہے, تو کم از کم یہ کہ عشاء ہمارے ساتھ پڑھ لیں, ایک کہنے کہ ہم کو اور تھوڑا سا وقت دے دیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم کو تھوڑا سا وقت دے دیں, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, مائک لے کر میں بیٹھوں گا نہیں کہ آپ کو بولوں کہ مدنی مذاکرے میں بیٹھ جاؤ، میں آپ کو روکوں گا نہیں، مگر میں عشاء کی نماز پڑھنے کا آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں پڑھ لینا، آپ لوگ یہاں پڑھ لوں گا وہاں پڑھ لوں گا، جماعت کہیں بھی نہیں ملے گی شاید، اس لیے کہ جماعتیں ہر جگہ جلدی ہوتی ہیں، اپنے یہاں 9:15 بجے فیضان مدینہ، باقی جگہوں میں شاید 8:30 ہاں ہو گئی ہوگی۔ میں نے بھی سوچا کہ ہم 8:30 کر دیں، لیکن یہ کہ پھر وہ چاند اگر یہ خبر آ جاتی ہے نا تو اتنی گھیما گھیمی ہو جاتی ہے یہاں، یعنی کہ جتنے ہیں نا اتنے اور شاید باہر سے آ جاتے ہیں، بالکل اچھا ان کا ذہن نہیں بنا ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، اور بالکل اب کسی کو روک نہیں سکتے ہم، اتنا یعنی کہ مچھی مارکیٹ لگاتے ہیں جو پچھلا تجربہ ہے، خاص کر جب میں ان کے درمیان ہوتا تھا، اب تو میں دور ہوں اس سے، شاید ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑے آنے والوں کا، لیکن ظاہر ہے کہ معتقب ان کو لینے کے لیے بھی آتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اچھی اچھی نیتوں سے آتے ہیں، مرحبا اچھی بات ہے، ورنہ واقعی یعنی کہ اللہ کے گھر میں چاند رات کو کون آتا ہے، سب شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ آتے ہیں جو ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ذہن نہیں بنا ہوتا، یہ میں نے اندازہ لگایا کہ مچھلی مارکیٹ لگتی ہے، بےچارے شور بہت مچاتے ہیں، ایک کہنے کے گونج پڑی ہوتی ہے باتوں کی، یہ معتکفین بھی سمجھتے ہیں اب تو ہمارا احتکاب ختم ہو گیا، تو وہ بھی اس میں بھی بعض معتکفین بھی آزاد ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے انداز میں باتیں کرتے ہوتے ہیں، سب ایسا لگتا ہے کہ وہ جھٹکے میں شیطان آزاد ہوتے ہی فیضان مدینہ میں حملہ کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو کچھ ایسا ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ شیطان کے وار کو سمجھو، اللہ کے گھر میں مسجد کا احترام صرف رمضان کے لیے مختص نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، دنیا کی بات مسجد میں ہمیشہ منع ہے، سارے ایسا تھوڑی ہے کہ چاند نظر آ گیا تو اب کی کر کے کوئی ہنسے، نعوذ باللہ من ذلک، لیکن غالب اکثریت یہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ رنجیدہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور روتے ہوئے بھی جانے والوں کے مناظر آپ دیکھ سکیں گے، لیکن وہ ہے نا کہ بول تو پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی، ہر طرح کا آدمی ادھر اعتکاف کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دل پہ اثر ضرور پڑتا ہی ہوگا، تو اب یہ ایک تو طے ہوا کہ آپ اگر چاند کا اعلان ادھر سے ہو گیا، باہر سے بچے بھی شور مچا دیتے ہیں، افواہیں بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، مسخرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو آپ افواہ سن کر تو مسجد سے باہر نکلنا نہیں، ورنہ آپ کا 10 دن کا جو اعتکاف ہے نا ٹوٹ جائے گا، اگر چاند نظر نہیں آیا ہوگا اور خالی شور کی وجہ سے آپ نکل پڑے اور پھر ثابت ہو گیا کہ چاند نہیں دکھا، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے اعتکاف کی حفاظت کیجئے گا، اور ایسے بھاگ نہ پڑیے گا کہ ایسا تاثر قائم ہو گئی ہے اعتکاف میں تنگ آ گیا تھا، تو اب بھی چاند کی خبر سنتے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ مسجد سے اپنی جان چھوڑا لی سیدھے بھاگ کر، نہیں بلکہ مسجد مومن کے لیے مسجد ایسی ہے کہ جیسے مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے دریا میں مچھلی، کہ مچھلی کو دریا کے باہر نکالو تو اس کو قرار نہیں، تڑپتی ہے، تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے، تو مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے دریا میں مچھلی، جبکہ منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، ظاہر پرندہ جب آزاد ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، مسجد میں وہ دم گھٹتا ہے، نہ مسجد میں ٹکتے کہاں ہیں آج کل ہم لوگ، فاتحہ ثانی کے لیے بھی کون بیٹھتا ہے، بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ، اور باہر جا کر مسجد کے پھر وہ گپ شپ بھلے آدھے گھنٹے تک لگے ہوئے، لیکن 2 منٹ کے لیے امام کے ساتھ فاتحہ نہیں پڑھتے کہ کس کی آمین سے ہمارا کام بن جائے، وہ بہت سو کا یہ ذہن نہیں ہوتا، تو اس لیے امام کے ساتھ فاتحہ ثانی کے لیے بھی رکنا چاہیے اور اطمینان سے نماز ادا کرے، نصیب ہو جائے پڑھنا، وہ چاند رات آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بغیر۔ اچھا دوسرے یہ کہ چاند رات کو مدنی قافلے، اچھا اور مدنی قافلے میں جو سفر کرے وہ تو رات کو سفر ہوگا، بعضوں کا صبح سفر ہوگا، کیونکہ ہر جگہ کی سواری چاند رات کو مل جائے ضروری نہیں، یہ مدنی تربیت گاہ والے آپ کو بتائیں گے، یہ اکثر تو چاند رات کو روانہ کر دیتے ہیں سفر پر، تو یہ لوگ بتائیں گے کہ کب کس طرف نکلنا ہے، باقی تو سارا وقت باقی آپ مسجد میں رہیں، الحمدللہ میری برسوں سے یہ معمول ہے کہ چاند رات کو میں گھر نہیں جاتا، میں مسجد میں ہی ہوتا ہوں، چاند رات بھی مسجد میں گزارتا ہوں، مسجد سے مراد آپ سمجھدار ہیں، میں آپ کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکوں گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اپنے طور پر مطلب پیچھے ہوتا ہوں، اور پھر فجر کی نماز یہیں پڑھتا ہوں. وہ فجر کی نماز بس قیامت کا منظر ہوتا ہے، اتنا سناٹا ہوتا ہے، موتقبین ٹھہرے ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن بس وہی صدمہ اداسی ہر طرف چھائی ہوتی ہے کہ وہ رمضان چلا جاتا ہے تو فضا بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ پتہ نہیں مجھے ایسا نفسیاتی طور پہ لگتا ہے. فجر کے بعد عموماً پھر میں عید کے مستحبات بیان کرتا ہوں. پھر سو جاتے ہیں، اشراق اور چاشت عید کے دن نہیں پڑھی جاتی، سو جاتے ہیں. پھر عید کی نماز اپنے یہاں 10 بجے، ہاں 10 بجے عید کی نماز ہے، تو سونے کا وقفہ کافی مل جاتا ہے. انشاءاللہ ہم فجر کی جماعت بھی عید کے دن 5:10 پہ کر دیں گے تاکہ وہ سونے کا وقفہ مناسب مل جائے، مجھے بھی آپ کو بھی جو رکے ہوئے ہوں گے. پھر عید کی نماز کے لیے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، تو 10 بجے کا وقت عید کا ہے، 5:10 عید کے دن صرف عید کے لیے، تاکہ وہ جلدی جلدی فارغ ہو کر سونے کا وقت مل جائے. تھکن سارے مہینے کی جو ہے نا وہ پھر وہ عید کو سمجھ پڑتی ہے. پھر عید کا دن بھی الحمدللہ میں یہیں گزارتا ہوں فیضان مدینہ میں. تو جو اسلامی بھائی عید کے دن یعنی کہ بالفرض قافلے میں نہ سفر کر سکے، تو عید کے دن تھوڑی بہت یہاں ہوتی ہے چہل پہل عیسائی بھائیوں کی، تو وہ کم از کم یعنی کہ چاند رات اور عید کا دن ہمارے ساتھ گزار لیں. پہلے تو میں عیسائی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور ملاقاتیں کرتا تھا، اللہ کرے کہ وہ دن میرے پھر لوٹ آئیں، اللہ کرے. خیر، تو اس طرح آپ نے چاند رات جو ہے نا کم از کم عشاء کی نماز پڑھنی ہے، جس سے ممکن ہو گھر والے اجازت دے دیں، دوست احباب کی کشش تو نہیں ہوتی، ہوتی ہے لیکن دوست احباب کو ٹالنا ممکن ہوتا ہے کہ میں چاند رات یہاں گزاروں گا تو وہ کیا کر لیں گے. اب ماں باپ کا حکم ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ تو وہ ایک الگ مجبوری ہے. ماں باپ کو اگر کنوینس کر سکتے ہیں تو ابھی سے آپ کنوینس کر دیں، اب بھی موقع ہے کنوینس کرنے کا. چاند رات کو آپ کو سچکا نہیں پڑے گا، ابو بھی آئیں گے تو بھائی بھی آئے گا تو بیٹا بھی آئے گا جس کا ہوگا، وہ سب کھینچ رہے ہوں گے اور آپ ان سے بچ نہیں سکو گے. اپنے دل کی آپ کی کیفیت اس وقت ہو سکتا ہے چینج ہو جائے کہ گھر ہی آتا ہے. اب بھی موقع ہے رمضان ہے نا، تو ابھی یوں لگتا ہے کہ اعتکاف ہے اور اللہ کرے کہ 30 روزہ بھی مل جائے، ایک روزہ اور بڑھ جائے، اس طرح ابھی جذبات ہوں گے. لیکن چاند رات کو وہ شیطان آزاد ہوتے ہی بعضوں کا جذبات بھی پلٹ جاتے ہیں. کھانے کی غذائیں فرمائشیں یہ بھی گھروں پہ ہوتی ہوں گی، تو گھر والے یہ بھی بولیں گے تمہارے لیے وہ پکا کر رکھا، تم بولتے میں نہیں آؤں گا، تو پھر آپ کے منہ میں پانی آئے گا کہ چلو چلتے. پھر آپ چلے تو پھر سو سمجھ لیں ایسی رونق ہوگی باہر، بسیں گاڑیاں بھیڑ کاریں عورتیں بے پردہ چوڑیوں کی چھنکاریں اور خدا جانے کیا کیا بار ہوتا ہوگا. یا تو ایسا زوردار بارش آ جائے کہ سب چوڑیاں بہ جائیں، اس میں چوڑیاں پہنانے والے بھی گھر میں دبک کر بیٹھ جائیں، عید خراب نہیں ہوگی، عید کی رات دھل جائے گی انشاءاللہ. گناہ بہت سارے اس میں ہمارے جو ہوتے ہیں نا یہ انشاءاللہ رک جائیں گے. تو یہ بد دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے، اللہ کی رحمت برسے. لیکن ایسی نہ برسے، ایسی بارش نہ ہو کہ جس سے ہماری املاک کو نقصان پہنچے، اللہ تعالی رحمت والی اور عافیت والی بارش چاند رات کو برسا دے. کہ یہ گناہوں کا سلسلہ، یہ میرا بس جذبات ہے، اتنے گناہ ہوتے ہیں، بس اتنا بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے چاند رات کو، ہر طرف ٹریفک جام ہوتی ہے. اللہ آپ کو ٹریفک جام دکھائے، مدینے میں دکھائے. ہاں ہاں، وہاں ایسی ٹریفک جام ہوتی ہے مدینہ شریف میں، تو مکہ مکرمہ میں، تو منا شریف، عرفات، تو مزدلفہ، تو اسی ٹریفک جام ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اللہ وہ جام ٹریفک ہم کو دکھائے، یہاں کی جام ٹریفک نہیں، ادھر کا تو راہ مدینہ کا تو ہے کانٹا بھی پھول ہے، راہ مدینہ کا تو ہے. کانٹا بھی پھول ہے زائر تھکن کے چور ہے چل ضرور ہے زائر تھکن سے چور ہے چل لگنا ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے چل لگنا ضرور ہے تو کوشش کیجئے کہ رات آپ کی یا تو مدنی قافلے میں سفر ہو یا اللہ کے گھر میں گزرے بھلے سو جائیں آپ رات کو رات کو مدنی ہوتا کہ چاند رات کو نہیں ہوتا کون بیٹھے تو آپ سو جائیں یہاں عشاء کی نماز پڑھ کر صلاۃ والسلام عشاء سے پہلے ہی کوشش کریں گے اگر چاند کی خبر پہلے آئی اور تیس کو تو وہ ایک نارمل نظام ہوتا ہے اللہ کرے گا تیس روزے ملیں گے وہ رب کرم کر دے گا ہم کو ایک دن اور مل جائے جس میں کروڑوں کی بخششیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں چاند رات کو بھی بڑی رحمتیں اترتی ہیں عید کو بھی بڑی بخششیں ہوتی ہیں ہماری تو چاندی ہی چاندی ہے مسلمانوں کی انشاءاللہ چاندی ہے ان کی کمائی کمائی ہے انشاءاللہ عز و جل تو ایک روزہ اور مل جائے تو جب تیس روزے ہو جاتے ہیں رمضان شریف کے تو اس میں چاند کی خبر آنا یہ اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ تیسویں روزے کو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ رمضان کا جو نظام ہے وہ سمٹ جاتا ہے اور معتکف سورج غروب ہوتے ہی اس کا جو سنت اعتکاف کا پیریڈ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اب وہ نکلے تو نکل سکتا ہے لیکن میں یہی مشورہ دوں گا کہ تیس کو بھی آپ عشاء پڑھ کے جانا ہم کو تھوڑا سا اور ساتھ دے دینا کہ صلاۃ والسلام انشاءاللہ ہم مل کے پڑھ لیں گے آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کی بھی ترکیب کر لیں گے اور پھر عشاء کے بعد اب وہ دیکھیں گے کوئی سی سمجھ آئی ذہن بنا تو عشاء جلدی کر دیں گے لیکن اتنے ساروں کو کھلانے میں دیر بہت ہو جائے گی ساڑھے آٹھ بجے جماعت عشاء کی شاید ہم کر نہیں پائیں گے اگر کھانا عشاء کے بعد کھانے کا رکھتے ہیں تو پھر بھوک اتنی لگتی ہوگی اس طرح بھائیوں کو کہ وہ نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہوگا تو یہ بھی نہیں کہ بھوک اگر غالب ہے بھوک کا غلبہ ہے کھانا حاضر ہے تو اب نماز پڑھنا مکروہ تحریم میں ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے جبکہ کھانا حاضر ہے کھانے پر قادر ہے آدمی کھا سکتا ہے تو پھر کھانا چھوڑ کے بولے میں نماز پڑھوں اور بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی اور دھیان بھوک میں پڑا رہتا ہے تو اسی صورت میں جماعت بھی چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے تو یہ بعد میں طے کریں گے کہ ساڑھے آٹھ تک ہم تیس کو فارغ ہو کر نماز عشاء کی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ابھی کچھ ذہن بن نہیں رہا تو سوا نو کا ہی ٹائم فی الحال تو رہنے دیا پھر اگر کوئی ایسا مشورہ ملا اور سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ وقت آگے پیچھے کر لیں گے انشاءاللہ سمجھ تو ٹھیک ہے نا تیس کو بھی آپ ہمارے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھو گے نا انشاءاللہ کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر یہ تو اپنا قبیلہ یار آپ مجھے چھوڑ کے بھاگو گے تو یار پھر جان قربان ہے اور یہ نعرے پھر کیا کریں گے آپ کیسے آپ کا ضمیر کیسے چاہے گا کہ آپ بھاگ کے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو مجھے چھوڑ کے نہیں جانا انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی باپا ایک سوال یہ ہے کہ جب معتکفین اعتکاف سے فارغ ہوتے ہیں تو کیا اعتکاف سے جاتے ہوئے بطور تبرک قرآن پاک کوزہ پلیٹ یا کوئی اور چیز لے جا سکتے ہیں ہاں اگر اپنا قرآن کریم لائے ہیں وقف کی نیت نہیں ہے یا پڑھتے رہے تو وہ تو اپنا تو لے جائیں گے ظاہر یہی تبرک ہے جیسے کہ وہ تبر تو قرآن پاک تو ہے ہی تبر بہار شریعت میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور کا مسئلہ لکھا اب تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو کعبہ شریف کے اندر یا وہاں پر جو شمعیں چراغ شمعیں رکھی جاتی ہیں تو وہ نہ لے جائے تبرکن, اعلیٰ بارش میں لکھا وہ نہ لے جائے, بلکہ اگر تبرک لے جانا چاہتا ہے تو اپنی طرف سے وہ موم بتی وہاں رکھے اپنے لیے اور وہاں اس کو روشن کرے اور پھر بجھا کر وہ تبرکن لے جائے, تو اپنی چیز ہے تو بے شک لے جائے, باقی اب یہاں کا قرآن پاک لے جاؤ گے تو گناہگار ہوں گے نا. ادھر یہ جو مٹی کی پلیٹیں جو ہیں یہ سارے سب چندے کی ہیں, تو اس کو یا جس نے بھی دیا ہے وہ بانٹنے کے لیے نہیں دیا ہے, تو اس لیے یہاں کی کوئی چیز بھی آپ باہر یا اپنے گھر نہیں لے جا سکیں گے, نہ اپنی ہو تو لے جائیں گے کسی اور کی بھی نہیں. اتنا تو ماشاءاللہ یہ ہمارے موتقفین میں سمجھتا ہوں سمجھتے ہوں گے کہ مسجد کی چیز تو نہیں لے جائی جا سکتی. ہاں اگر یہاں کا تبرک لینا ہے آپ کو تو وہ تھوڑی وہ گرد ہے آپ یہاں کی دھول بے شک وہ صاف کر کے دھول اٹھا کر آپ بھر کے لے جاؤ اس کو, یہ دھول بھی انشاءاللہ بابا رکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے عاشقان رسول کے پاؤں اس پہ پڑے ہوں گے, کتنے اولیاء کرام کے پاؤں پڑے ہوں گے, اتنے سارے ماشاءاللہ موتقفین ہیں اس میں ضرور کچھ نہ کچھ اولیاء کرام ہوں گے ہے نا, کئی عاشقان رسول ہیں اس میں, تو یہاں کی دھول میں سمجھتا ہوں کہ بے شک تبرک ہے فیضان مدینہ کی دھول کی, اللہ کا گھر ہے اور یہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک دیوانے آتے رہتے ہیں جن کے قدم اس جگہ پڑتے رہتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے کہ یہ مدنی مرکز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آپ کی طرف سے جو وہ پلیٹ تحفے میں ملتی ہے کہ وہ چاند رات کو اتنے دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے, تو وہ پلیٹ یا پیالہ یا وہ بوتل وہ گھر لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جو مدنی فیس میں ہمارے سائی بھائی دیتے ہیں جو چیزیں ان کو پلیٹیں یا وغیرہ, تو ان میں تو لے جانے میں کیا, تو ہے ان کی ملک ہو گئی نہیں تو لے ہی جائیں گے, ان کو تو بےچارے جان کی طرح سنبھال کے رکھتے ہوں گے, اور یہ جگہ ٹوٹتی ہوتی ہوگی تو ان کا دل بھی ٹوٹتا ہوگا ساتھ میں, تو یہ ٹوٹے نہیں اس کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے, وہ لے جا سکتے ہیں. تو کسی کا ہڈی وغیرہ ہو نا جسے سنبھال کے رکھتے ہیں بعض ہڈی بھی نشانی پہ, تو اس کو فی الحال مسجد میں اوپن نہیں رکھنا چاہیے, پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ میں اس طرح پیک کر کے رکھیں کہ اس کی بدبو باہر نہ آئے, جیب میں رکھنا ہڈی مناسب نہیں ہے, اس کی بدبو بڑھے گی کیڑیاں آئیں گی, پھر لے جا کر گھر اس کو پانی میں ابال لیں, ہڈی رکھنے کا مناسب طریقہ آپ کو کچھ پانی میں اس کو ابال لیں تو اس کا جو بھی چکناہٹ اور یہ مسالہ وغیرہ ہوگا یہ اس سے جدا ہو جائے گا, تو ہڈی بالکل صاف ستھری ہو جائے گی اور اس پہ سفیدی کی طرح آ جائے گی, پھر وہ رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی, کم از کم دھوپ میں ہی رکھ دیں, لیکن دھوپ میں بھی وہ چیز نہیں بنے گی جو ابالنے سے بنے گی, ابالنے سے بڑی صاف ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. پاپا بہت سارے سوالات ہیں ماشاء اللہ. مدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے کہ کوئی عورت تقریباً 50-60 سال کی ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے عزت کا کیا حکم؟ دوبارہ چلانا ہو جی دوبارہ چلانا, آواز نہیں آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے کہ کوئی عورت تقریباً 50-60 سال کی ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے عزت کا کیا حکم؟ عورت چاہے 100 سال کی ہو عزت تو کرے گی نا, عزت اس پر واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب مدینہ صلی اللہ تعالی علی. میرا شہر ہے ضلع ننکانہ تحصیل شاہکوٹ محمد وقاص اصداری. میرا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار شریف نجف اشرف میں. وہ نجف اشرف نجف نام ہے شہر کا, عراق کا شہر ہے, اس کو اشرف بولتے اسی لیے مولا مشکل کشا کی نسبت سے نجف اشرف. وہ الگ الگ روایتیں ہیں کہ اونٹ پر رکھ دیا اور اونٹ لے کر چلا گیا اور غائب ہو گیا. بہرحال وہ مضبوط یہی ہے کہ وہ نجف شریف میں ہے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک شعر, پوری منقبت جو لکھی ہے اس میں پہلا شعر بھی نجف ہی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سو اے نجف جا. اب نجف میں کیا ہے اور کچھ تو نہیں ہے, مولا مشکل کشا کا مزار ہے, تو اسی لیے وہ نجف کی طرف یعنی کہ وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے میرے وطن کی محبت میں تو نجف کی طرف چلا, مولا مشکل کشا کے قدموں میں جا رہا ہوں تو اے وطن کی محبت تو مت آنا. جیسے یہاں متقفین گھر کی محبت لے کر بعض تو راتوں رات بھاگ کھڑے ہوں گے اور بعض ہوں گے کہ گھر کی محبت نکال کر بولیں گے کہ تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. تو اپنا اپنا جذبہ ہے. تو حضرت مولانا حسن رضا خان فرما رہے ہیں اے شب وطن ساتھ نہ سو اے نجف جا, اے حب وطن ساتھ نہ سو اے نجف جا, ہماری طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا, طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد فیضان رضا تائی کابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا لون لینا جائز ہے؟ موبائل میں جو لون آتے ہیں ٹیکس کے ساتھ وہ جائز ہے؟ تو اس کے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. سمجھا نہیں, اچھا اچھا ادھار لینا. جیسے مثال کے طور پر موبائل میں وہ بیلنس ختم ہو گئے, پیسے ختم ہو گئے, تو اب وہ ادھار میں اس سے وہ مطلب 15 روپے لے لیے, اور جب وہ اس میں اپنا یہ بیلنس ڈلوائے گا تو اس کے مثال کے طور پر 15 روپے 60 پیسے اس کے جو ہے وہ کٹیں گے, تو یوں 60 پیسے زیادہ کٹیں گے, تو کیا یہ جائز ہے؟ 60 پیسے کا ہی ہے پاپا. اس پر ہمارے دارالفتا اہل سنت کی تحقیق ہوئی ہے. اچھا اچھا. اور ان کے آپس کے مشورے ہوئے ہیں, اور یہ فقہی اعتبار سے جو اس میں جو چیزیں ہیں وہ ان کو درست ثابت ہوئی ہیں, اور دارالفتا اہل سنت کی طرف سے اس کے جواز کا فتویٰ جاری ہوا ہے. ہاں, تو یہ جو سوال پوچھا انہوں نے ٹیلی فون پر, تو یہ لون لینا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے جان سے میرا سوال ہے, میں تاریخ کر رہا ہوں سوال سے, کہ ادھر میں آرمی میں ملازم ہوں اور ادھر نماز کے لیے ہم تقریباً ہم 1.5 سال کے آپریشن کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو پہلے ہم کثرت نماز پڑھتے, تو ابھی ہمارا عرصہ جو ہے وہ ادھر پکا ہو چکا ہے تقریباً 1 سال, تو اس کے لیے رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال سمجھ میں نہیں آیا ذرا واضح. میں سوال واضح ریکارڈ ہی نہیں ہوا. اچھا, کچھ ان کا شاید قصر نماز کا تھا کہ یہ کہیں گئے تھے اور وہاں قصر پڑھتے تھے, اب 1.5 سال تک ان کا گزر گیا ہے, تو یوں بعض وقت کبھی فارغ ہو جاؤں گا, ابھی فارغ ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی سوال ہو. رہنے دیں اور کیا جب سمجھ لیں گے سوال کیا کریں. مدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان میں یونان سے ایک سلام عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک عورت فیضان مدینہ کو اس نے دروازہ کھٹکایا تھا اور میں وہاں پر موجود تھا, تو اس نے امام صاحب کا پوچھا اور میں نے بتایا کہ وہ ابھی آرام کر رہے ہیں, تو اس نے کہا آپ کتنے بجے فیضان مدینہ کھولتے ہیں, تو میں نے بتایا کہ وہ تقریبا ہم ایک بجے فیضان مدینہ کا دروازہ کھولتے ہیں, تو وہ عورت واپس جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئی کہ میں نے مسلمان ہونا تھا. تو مزید مجھے جو یہی اتنے یاد ہے اس کے علاوہ مجھے اور کچھ یاد نہیں, اس نے مزید کو جواب دیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت جو تھی امام صاحب کے ہاتھ مسلمان ہونی تھی, اس لیے آپ پر بظاہر کوئی الزام نہیں ہے, بس ظاہر الزام نہیں ہے, لیکن میرا خیال اس کی تنقید کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ امام کو اٹھا دیتے ہیں. ہاں ان پر اس کا جواب انشاءاللہ معلوم کر کے بتا دیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے نا, تو امام کو اٹھایا جا سکتا تھا یا ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ چلو میں آپ کو توبہ کروا دیتا ہوں کلمہ پڑھا لیتا ہوں. مدین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت میں راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے عبد الحمید بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت جو ہے اس کی نماز وہ کس طرح ادا کرے جبکہ چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ اور نو ماہ اس کے ہو رہے ہوں, اور دوسری بات ہے اس کے روزے کے بارے میں تفصیل بیان کر دیجیے, شکریہ. نماز جب تک وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہے نارملی تو وہ کھڑے ہو کر پڑھے گی, جب اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ناممکن ہو جائے تو جیسے اور مریضوں کے مسائل ہیں نماز کے اس کو بھی یہ لاگو پڑیں گے, اور روزے کے بھی وہی مسائل ہیں, روزہ اگر وہ رکھ سکتی ہے اس کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو روزہ تو فرض رہے گا. اب وہ ایسی کمزور ہے یا اس کو اتنی شدید تکلیف ہے کہ جو روزہ قضا کرنے کی جس میں اجازت مریض کو دی جاتی ہے تو اس کو بھی دی جائے گی, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں بن جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدین محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں الفاظ کی ادائیگی کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا اور نماز کے ارکان بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے, اس طرح نماز پڑھنا کیسا؟ دوسرا سوال, گھروں اور مسجدوں میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, اس بارے میں ارشاد فرمائیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کی محفل میں سب کا اونچی آواز میں تلاوت کرنا کیسا؟ تین سوالات انہوں نے کی ہے. تو پہلے سوال غالباً تراوی کے تعلق سے انہوں نے پوچھا, یہ تراوی میں تو اب یہ کہ ہر جگہ غلط پڑھتے ہیں یہ تو ہم نہیں کہیں گے, اب جہاں غلط پڑھتے ہیں الفاظ چبا جا حروف چبا جاتے ہیں اور ارکان صحیح ادا نہیں کرتے ہیں, تو اب وہ کس طرح کی غلطی کرتے ہیں؟ اگر یہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں جب تو نماز ہوگی ہی نہیں. عموماً یہ کہ تراوی میں بے احتیاطی بہت زیادہ کی جاتی ہے واقعی, یعنی کہ لوگ اسپیڈ اتنی رکھتے ہیں. اب یہ کہ عوام کی ریکوائرمنٹس بھی یہی ہے نا کہ اگر اسپیڈ نہیں رکھو گے تو ہم تمہارے پیچھے پڑھیں گے نہیں, بولتے نہیں چلے جاتے ہیں, انتظامیہ بھی اسی کو تلاش کرے گی کہ جو بس ہو پھٹافٹ فارغ کر دے. تو عشاء کی نماز اور تراوی یہ سب ملا کر میرا خیال ہے پون گھنٹے میں فارغ کر دیتے ہیں, ایک گھنٹہ لگاتے ہیں, کہیں ایک گھنٹہ لگاتے ہوں گے کہیں اس سے کم, پانچ دس منٹ آگے بھی یہ کر لیتے ہوں گے. تو یہ کہ جلدی جلدی ان کو چاہیے. ہمارے ہاں تو صرف تراوی کو سوا گھنٹہ جب سوا پارا پڑھا جاتا تھا صرف فرضوں اور سنتوں کے علاوہ, وتر کے بھی علاوہ سوا گھنٹہ تراویح میں لگتا تھا. تو یہ تو اب ہمارا عالمی مدنی مرکز ہے اور ہمارے اپنے نمازی موجود ہیں. باہر کے نمازیوں کا یہاں آنا ہے تراویح پڑھنے کے لیے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نیچر ہی عجیب ہے لوگوں کی. گپ مارنے کے لیے ٹائم چاہیے. فلم اگر تین گھنٹے کی اور دو سین کاٹ کے اگر پونے تین گھنٹے کی کر دیں تو یوٹنگ کرتے ہوں گے, شور کرتے ہوں گے کہ یہ سین کاٹ دیا, وہ سین کاٹ دیا, پونے تین گھنٹے میں فلم ختم کر دی. یعنی کیسی بدنصیبی ہم لوگوں کی. اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو بتائیے پانچ منٹ زیادہ لے لیے تراویح میں اس نے. یہ امام صحیح نہیں ہے. امام فاسٹ ہونا چاہیے, کمپیوٹر کی طرح چلتا ہو بس. اور ہمارے یہاں عشاء مغرب تراویح ہاں تقریباً پونے دو گھنٹے فیضان مدینہ, یہ تو شاید عالمی ریکارڈ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت مشکل ہے کہ کہیں اتنی دیر میں نماز عشاء کی اور تراویح پوری ہوتی ہو. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں کے نمازی ہمارے بس ذہن بن ہی جاتا ہے. بات سوچتے ہوں گے ہم پھنس گئے اعتکاف کر کے تو بہت دیر لگاتا ہے, لیکن یہ اچھے پھنسے. آپ مدنی جال میں پھنسنا تو اچھا ہی ہوتا ہے نا. اچھا دوسرا سوال انہوں نے یہ کہ بچے قرآن پڑھتے ہیں وضو نہیں ہوتا, یہ انہوں نے تحقیق کی ہوگی کہ بغیر وضو پڑھتے ہیں؟ تو اب جو جو بچے بے وضو پڑھتے ہیں اگر وہ نابالغ ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نابالغ کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا, نہ نابالغ کا وضو کبھی ٹوٹتا ہے, نہ نابالغ کا غسل ٹوٹتا ہے. یہ مطلب ان کو وضو ان کے لیے شرط نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, لیکن ان کو وضو سکھایا جائے اور وضو کی عادت بنائی جائے. یہ میں نے آپ کو بتایا فقہی مسئلہ. اب یہ کہ یہ مشورہ کہ اس کو وضو کی عادت بنانی چاہیے تاکہ بالغ ہوتے ہی اس کو وضو کرنا آتا ہو, کہ اب ضرورت پڑے گی نا بالغ ہوگا نماز جب فرض ہوگی تو وضو بھی فرض ہو جائے گا نماز کے لیے. اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی اس کو وضو کی عادت بنانی چاہیے, سمجھانا چاہیے اس کو. لیکن اس طرح کے جملے جو بچوں کو بول دیتے نا, دیکھ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگائے گا تو تجھے گناہ ملے گا, یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کو گناہ نہیں ملے گا. اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں گناہ ملے گا, اللہ مارے گا, اللہ سونے کی لکڑی کیسے مارے گا. نعوذ باللہ اس طرح کے جملے بھی عوام میں ہوتے ہیں. تو بچوں کو ڈرانے کے لیے بولتے ہیں کہ اللہ تجھے دیکھ مارے گا, تجھے عذاب ہوگا, تجھے اللہ سزا دے گا, تو ایسا مت کر, دیکھ جھوٹ مت بول اللہ مارے گا. یہ جملے غلط ہیں, یہ نہ بولے جائیں اور انداز سے بچوں کو جھوٹ کے نقصانات بتائے جائیں کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے. یہ بول یہ صحیح ہے جملہ, جھوٹ بولنا گناہ ہے, تجھے گناہ ملے گا, یہ نہ کہا جائے, اس کو گناہ ملے گا نہیں نا. تو یہ بالکل یہ ساو بنے بالکل عام میں نے بات کی, اچھا وہ میرے ذہن میں آ گئی بات پر بات نکلی تو, کہ یہ بہت عام ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے. وہ گناہ ہوگا تجھے گناہ ہوگا, تو گناہگار ہو رہا ہے, تو تجھے عذاب ہوگا, یہ غصے میں آ کر یہ سمجھاتے ہوئے ڈراتے ہوئے یہ بولتے ہیں بچوں کو. تو یہ نہ بولا جائے, توبہ کی جائے. اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو گناہ کا حکم لگایا جبکہ اللہ رسول نے اس پر گناہ کا حکم لگایا نہیں. تو یہ شریعت پر افترا محسوس ہو رہا ہے, شریعت پر تہمت لگانا ایسا لگ رہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اس سے کوئی بھی نہ بچہ ہو شاید, کہ نابالغ بچوں کو اس طرح کہتے ہوں کہ دیکھ تو گناہگار ہے, تو گناہ تجھے گناہ ہو رہا ہے, اس سے آؤ مل کے توبہ کر لیتے ہیں. کہ یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, یا اللہ آج تک میں نے جتنے بھی نابالغوں کو اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ تجھے اس سے گناہ ملے گا, تو گناہ گار ہو رہا ہے, اللہ تجھے سزا دے گا, اس طرح کے تمام جملوں سے میں توبہ کرتا ہوں. یا اللہ اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال, سب مل کر زور زور سے محفل یعنی قرآن خانی میں پڑھتے ہیں قرآن شریف, تو یہ تو ہے کہ بارے شریف پر ہم لکھا کہ تیجے میں جیسے کہ تیجا ہوتا ہے یا چالیسواں ہوتا ہے تو واقعی یہ نہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, بلکہ مسجدوں میں بھی جو لین سر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن شریف, ہمارے ہاں تو ایسا کم ہوتا ہے کہ زور زور سے پڑھیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ سمجھا دیتا ہے, لیکن عام مسجدوں میں زور زور سے خصوصاً رمضانوں میں زور زور سے تلاوت یہ بیٹھے ہوتے ہیں لائن سر اور زور زور سے تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایسا تلاوت کرنا ذرا دل تھام کر سننا حرام ہے. ایسوں کو آپ بولو گے حرام ہے تو غصہ آ جائے, لڑائی کریں گے آپ سے, ان کو ایک دم سے حرام نہیں بول دینا, کہ آپ کا سب کا اتنا روب نہیں ہوتا نا کہ وہ سن لے قرآن پڑھنا حرام ہے. یہ تم مطلب دعوت اسلامی والے کیا نئے نئے مسئلے نکالتے ہو, میں تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, یہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ تو اس لیے وہ یہ پڑھنا جو ہے نا یہ انداز ان کا یہ غلط ہے, گناہ کا باعث ہے, حرام ہے. تو ایسوں کو توبہ بھی کرنی پڑے گی, خالی آئندہ خیال رکھوں گا ٹھیک ہے, اچھی بات آئندہ خیال رکھیے آپ, لیکن جتنا یہ خیال نہیں رکھا تھا اس کی توبہ واجب ہے, حرام کام نہیں, اس کی توبہ کرا دوں. سبحان صلو علی الحبیب, یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار اس طرح غلط انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی اس سے توبہ کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب دوسرے موجود ہو نا تو قرآن پاک سنیں گے نہیں, تو بس پھر اپنا چپ چاپ پڑھ لیں. آپ دیکھتے ہیں رمضان حال میں جب شور مچتا ہے تو میں سورہ اخلاص سورہ قریش پڑھتا ہوں لیکن آواز نہیں آنے دیتا, چپکے سے پڑھ لیتا ہوں, کہ یہ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے, جب سب چپ ہوئے تو پھر آدمی پڑھے. سورہ اخلاص پڑھی, قل ھو اللہ شریف ہے تو یہ بھی تلاوت نا, اور یہ طریقہ تو بالکل ہی غلط ہے, یہ پتہ نہیں عوام میں ہے رائج ویسے, اس لیے میں جب بھی وہ شروع کرتا ہوں نا تو اعوذ پڑھتا ہوں تو یہ اعوذ پڑھتے ہیں, قل ھو اللہ احد کہتا ہوں تو بعض آواز آ جاتی ہے قل ھو اللہ احد, تو کوئی نہ کوئی ان کو روک دیتا ہے. تو یہ طریقے ہیں عوام میں, تو یہ غلط طریقہ ہے, قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے تلاوت کا, کہ ایک پڑھے قل ھو اللہ احد تو سارے پڑھے قل ھو اللہ احد, یہ طریقہ صرف مدرسے کا ہے. ہاں مدرسے میں بچے زور زور سے مل کے اپنے سبق یاد کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے کہ یہ تلاوت نہیں کر رہے, یہ تو سبق یاد کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں, تو ان کو اگر استاد سکھا رہا ہے کہ پڑھو بھائی قل ھو اللہ احد تو بچے نے پڑھا قل ھو اللہ احد, یہ طریقہ صحیح ہے. عوام جو یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ اور چیز ہے, جیسے ہم کھانے کی دعا پینے کی دعا پڑھتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے, تلاوت اس طرح نہیں کی جاتی. تلاوت اتنی آواز تو ضروری کہ خود سنیں, لیکن دوسرے موجود ہوں تو بس اتنی آواز سے پڑھے خود سنیں, دوسرے موجود ہیں تو بس آہستہ پڑھے, کوئی اپنی تسبیح پڑھا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو, یا کوئی سویا ہوا ہے تب بھی بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتے اور ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے. جب کوئی سویا ہوا ہے دوسرا نماز پڑھ رہا ہے بلند آواز سے نہیں کر سکتے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو, اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے. تو تلاوت کے مسائل بہت کہنے کے پیچیدہ ہیں, بہت سخت ہیں, یعنی جتنے لوگ جیسے حاضر ہیں اور سننے کی غرض سے حاضر ہوئے اور اب تلاوت کی گئی تو اب ان سب پر سننا فرض عین ہے, نہیں سنے گا جو بھی نہیں سنے گا. اچھا سننا بھی کس طرح؟ کان لگا کر, یعنی توجہ کے ساتھ سننا فرض عین. تو کہاں سنتے ہیں؟ بات کرتے ہیں, چیت کرتے ہیں, اس سے بھی توبہ کرنی ہوگی اگر ایسا کیا ہے تو, کہ سننے کے لیے حاضر ہیں اور پھر نہیں سن رہے یا بے توجہی سے سن رہے ہیں تب بھی نہیں, کان لگا کر سننا پڑے گا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, ایک قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو, کہ تم پر رحم کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائے کہ شش عید کے روزے کیا عید کے دوسرے دن سے شروع کر دینا ضروری ہے؟ اول تو شش عید کے روزے کیا ہوتے ہیں یہ بھی سب کو شاید نہ پتا ہو. معتکفین ہمارے جو ہیں ان کو پتا ہوگا جو ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, یا بڑے بوڑھوں کو تو پتا ہوتا ہے. یعنی کہ بعض قومیں جو ہے نا اس میں شش عید بہت منائی جاتی ہے. ہمارے یعنی کہ ہماری برادری میں میمن برادری میں یہ اسلامی بہنوں میں زیادہ ہم نے دیکھا شش عید بڑے بوڑھے مناتے ہیں اور عام لوگ یا جوان کم. شش عید کے روزے رکھے جاتے ہیں. ہاں اپنے ماحول میں بد کثرت الحمدللہ شش عید کے روزے رکھتے ہوں گے. ان میں انشاءاللہ میری امید ہے کہ یہ اکثریت رکھتی ہو تو تعجب نہیں ہے. شش عید کے روزے بھائی ہاتھ اٹھاؤ کر روزے رکھتے ہو تو شش عید کے ماشاء اکثریت نہیں رکھ رہی اقلیت ہے. میرا برم ٹوٹ گیا. اس طرح بہنوں کی رکھتی ہوگی اکثریت. اس طرح بھائی بےچارے پیچھے ہیں اس طرح بہنوں سے. یا یہ سارے نئے افسروں کو نیا کیسے بول دوں, یہ ماحول سے کچھ نہ کچھ ٹچ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. یعنی کہ برسوں یہ متکفین بعض نئے ہوتے ہیں لیکن کئی برسوں سے کسی طرح بھی دعوت اسلامی سے ان کا لنک ہوتا ہے. سالانہ اجتماع میں آ گئے یا اس طرح بڑی راتوں میں آ گئے اجتماع ذکر و نعت میں آ گئے. خیر تو یہ رکھنے ہوتے ہیں شش عید کے روزے. یہ شوال المکرم میں چھ روزے رکھے جاتے ہیں. میں آپ کی ترغیب کے لیے تحریص کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو رمضان مبارک ہے نا, اول تو یہ مسئلہ جو پوچھا گیا کہ کیا دوسرے دن سے, تو عید کے دوسرے دن سے یہ مشہور ہے عوام میں اور یہ غلط مشہور ہے. اور واقعی یعنی کہ عید کے دوسرے دن سے روزہ اگر شرط ہو جائے نا تو یہ جو ہاتھ اٹھے تھے نا وہ بھی شاید خطرے میں پڑ جائیں. عید کے دوسرے دن تو دعوتیں ہوتی ہیں گھروں میں, رشتہ دار آتے ہیں جاتے ہیں, مٹھائیاں تفریح سیر تفریح گھومنا پھرنا یہ عام طور پہ ہوتا ہے عید کے دنوں میں. تو دوسرے دن تو رکھنا بہت بھاری پڑ جاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں عوام میں کیسے چل گیا. اگرچہ اس کی روایتیں ہیں دوسرے دن کے بھی اقوال ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے دوسرے دن سے. پورے ماہ شوال میں عید یعنی رمضان شریف کا جب یعنی کہ عید کا چاند نظر آئے گا نا تو یہ شوال کا مہینہ شروع ہوگا. تو جب دوسرا چاند نظر آئے گا تو پھر شوال ختم ہو جائے گا. تو شوال المکرم کے سارے مہینے میں چھ روزے رکھنے ہیں. چاہے عید کے دوسرے دن سے رکھیں تو بھی جائز ہے, عید کے دسویں دن کو رکھیں تب بھی جائز ہے, جب رکھیں تب جائز ہے, اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں تو بھی اچھا ہے. مگر دوسرے دن سے شروع کرنا شرط نہیں ہے. آپ عید کے تین دن یہ اپنی طرف اس کو کوئی بدعت نہیں بولے گا, کوئی حرام نہیں بولے گا, کوئی جہنم میں لے جانے والا کام نہیں بولے گا. اور میں آپ کو بولتا ہوں تین دن عید کے ہوتے ہیں ثابت کرو. کوئی آیت ثابت کرے, کوئی آیت پڑھ کے مجھے بتا دے کہ عید کے تین دن ہوتے ہیں. آؤ بتاؤ میٹھی عید کے تین دن کہاں سے آ گئے؟ سب یہ یار لوگوں نے چھٹیاں لینے کے لیے مجھے تو لگتا بنا دی ہے. کوئی ایسی صحیح حدیث کہ عید کے تین دن اس کو کوئی بدعت بولتا ہے؟ اور جہاں میں نے اذان کے بعد درود شریف بولا پڑھا تو بولا یہ بدعت ہے, یہ صحابہ کرام نے کب دیا؟ تو آپ بتاؤ صحابہ کرام نے تین عیدیں کب منائی تھی؟ یہ تو میٹھا میٹھا ہے نا سر, چھٹی ملتی ہے مزہ آتا ہے سیر و تفریح موت کے گولے موت کے وہ کنویں پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں مردوں عورتوں کے جھمیلے اور مکس سب سب باقاعدہ وہ پروگرام بنے ہوتے ہیں کہ پہلی عید کو یہاں تو دوسری وہاں تو تیسری یہاں, پہلی کو وہاں گھومنے جائیں گے دوسری کو وہاں تو تیسری کو یہاں. اب یہ یعنی وہ تین دن جو ہے نا وہ پہلے دن جاتا ہے تو یہ وہ محسوس تو ہوتا ہے کہ یار عید کا دن گزر گیا یار, لیکن چلو دوسرا تو ہے. اور چھٹی بھی چھٹی کے لیے لڑائی عرف ہے, چھٹی بھی ہوتی ہے تین دن کی چھٹی. یعنی کہ میں یہ صحیح بولتا ہوں میری بات مانو پیٹ میں دکھتا ہے, سرکار پر درود کیوں بھیجتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ گیارہویں شریف کیوں نہیں چاہیے؟ گیارہویں شریف درد ہے یار ایسا لگتا ہے. آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا میں نے شاید پوائنٹ آؤٹ کیا آپ کے سامنے کہ عید کے تین دن یہ کہاں ہے حدیثوں میں, کہاں صحابہ کرام نے منایا, کس تابعی نے منایا, کس بزرگ نے منع ہے. یہ بخاری بخاری کرتے تو بخاری شریف میں کہاں ہے یہ تین دن عید کے, بقرعید کے تین دن کی قربانی کے دن ہے وہ, لیکن دن وہ بھی عید کا ایک ہی ہاں, دوسرے دن کا نام عید ہم نے کہیں نہیں پڑھا, آپ نے پڑھا ہوگا, وہ قربانی کے قربانی جائز ہے دوسرے دن تیسرے دن, لیکن لفظ عید کے ساتھ. تو یہ رمضان شریف ہے تو عید کا ایک ہی دن ہے عید الفطر, دوسرا عید تو نہ اس کی کوئی فضیلت نہ کچھ کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک نارمل دن ہے. یہ ہم نے اپنے مزے لینے کے لیے, چھٹیاں کرنے کے لیے, سیر و تفریح کرنے کے لیے اس کو عید کا دن بنا لیا ہے. میں ناجائز نہیں کہتا, عید کا دوسرا دن کہنا ناجائز ہے یا تیسرا دن کہنا یا تین دن عید کے ناجائز ہیں چھٹی کرنا, میں یہ نہیں کہتا. میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ بولتے ہو کہ اذان سے پہلے درود شریف کس صحابی نے پڑھا, حضرت بلال نے نہیں پڑھا, فلاں نے نہیں پڑھا, تو نہیں پڑھو. تو ہم بولتے ہیں آپ عید بھی مت بناؤ, آپ عید منانا چھوڑ دو گے تب بھی ہم درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑیں گے. میں یہ شرط نہیں لگا ہے نا, آپ نے یہ شرط تو نہیں لگا سکتے نا کہ تم چلو عید منانا چھوڑ دو ہم درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں گے. نہ نہ, تمہاری عید ہے بھی کب, عید تمہاری ہے, تو درود شریف پڑھا کرو, مان جاؤ آپ انشاءاللہ ان کے وسوں سے اللہ کرے دور ہو جائیں. بس یار باپا عید عید کی پارٹیاں تو پورا مہینہ چلتی ہیں. جی جی جی, اور اگر ہم میلاد شریف پورا مہینہ کریں یا سارا سال کریں یا جب بھی کریں تو بس وہ درد کچھ اور ہے ایسا لگتا ہے اپنے کو, اللہ شفا عطا فرمائے. تو بہرحال یہ کہ وہ کہاں کون سی بات نکلی تھی اس میں, یہ ہاں شش عید, ہاں یہ شش عید جو ہے یہ اس کے روزے جو ہیں یہ مستحب نفل ہے, ثواب کا کام ہے. تو جو یہ چھ روزے رکھتا ہے شوال میں تو اس کو ثواب بہت ملتا ہے. ایک تو فضیلت اس کی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے دس مہینے کے کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ حدیث میں یہ مضامین ہے, اور چھ روزے جو ہیں یہ ہر روزے کا دس, تو یہ ہو گئے ساٹھ روزے. تو اس طرح جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. یہ احادیث مبارکہ میں مضامین موجود ہیں. اچھا دوسرے یہ کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھ روزے رکھے شوال میں تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو یہ ششعید کے روزے تو چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں, تو سارے ان سے نہیں رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہے, مگر ذہن بناؤ گا تھوڑی تکلیف کرو. رمضان میں ویسے روزے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اتنے گرا نہیں گزرتے, اور ایک رمضان کی یاد بھی رہتی ہے, اس میں سحری ہوگی افطاری ہوگی مزہ آتا ہے, روح کو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ. تو سارے اسلام بھائی جن سے بند پڑے, خالی جذباتی انشاءاللہ نہیں بولنا, جو واقعی ذہن بنتا ہے تو وہ نیت کر لے کے, تاکہ نیت کرنے سے آپ کو انشاءاللہ وہ استقامت مل جائے کہ ششید کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. اچھا ہاں ویسے بھی ہر پیر کو تو اپنا روزہ مدنی انعام میں بھی ہے, اور انشاءاللہ عز و جل یہ پیر کو اپنے یہاں مناجات افطاریہ بھی ہوتے ہیں, مناجات افطار بھی ہوتی ہے, اور یہ براہ راست مدنی چینل پر بھی دیکھی جاتی ہے, اور الحمدللہ رمضان کی بھرپور یاد اس میں منائی جاتی ہے مناجات افطار میں. تو آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں, مطلب یہ کہ مدنی چینل ہی پر شرکت کر لیا کریں, اور جو یہاں آ سکتا ہے تو یہاں آ جائے کرے اپنے فیضان مدینہ میں. تو کافی سمے میں روزہ رکھ کے تشریف لاتے ہیں فیضان مدینہ میں, اور بعض اوقات یہ قید بھی ہوتی ہے کہ روزہ دار کو اندر داخلہ ملے گا, اور جب روزہ دار کم ہوتے ہیں تو باہر والوں کو بھی داخلہ مل جاتا ہے. تو آیا کریں ہر پیر شریف کو عصر کی نماز یہاں, جس کو جس سے بند پڑے جس کے پاس ٹائم ہو عصر یہاں پڑھ لے, عموماً داخلہ مل جاتا ہے رمضان حال میں, جگہ کثیر ہوتی ہے, اور چونکہ ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس لیے وہ جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی آ نہیں پاتا, وہ کوئی بےچارا لانڈی میں رہتا ہے, کوئی ملیر میں رہتا ہے, کوئی کہاں رہتا ہے, کوئی کہاں رہتا ہے, تو روزہ دار سب پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں. تو اس لیے آپ لوگ آ جائے کریں فیضان مدینہ میں, وہ دعا افطار میں بڑا اس میں بھی ماشاءاللہ رقت ہوتی ہے, بڑا سرور آتا ہے. جب سے شروع ہوئی ہے نا یہ مدنی چینل پر مناجات افطار, چند ماہ ہوئے اس کو شروع ہوئی ہے, تو میں ملک سے باہر تھا اس میں تو میری چھٹی ہوئی, اس کے بعد کبھی بھی الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مناجات افطار میں میری باب المدینہ میں رہتے ہوئے چھٹی ہوئی ہو. مجھے بہت سرور آتا ہے اس میں, میں اس میں ضرور شرکت کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ بھی انشاءاللہ اس میں سرور محسوس فرمائیں گے. یہ جو عوام الناس دوسرے دن سے شروع کرتے ہیں اور پھر چھ پورے کر کے وہ باقاعدہ شش عید مناتے ہیں, یہ ہمارے میمن برادری میں میں نے دیکھا ہے کہ اس کو یہ کیونکہ شین اور عین اور یہ ان کو نہیں آتا, بیچاروں کو کم آتا ہے, وہ اس کو سسا عید بولتے ہیں, سسا عید کرتے ہیں, اور سسا یہ گجراتی والے اس کو بولتے ہیں خرگوش کو. یہ ہمارے میمن بھائی سسا عید مناتے ہیں. جی سسا شش عید کو بگاڑ کے سسا عید جا روزہ روزہ روزہ کو روزہ اور اچھا وہ سسا عید کا روزہ رکھتا ہے. ہماری مہمان قوم کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے, ہم کو آتا جاتا نہیں ہے کچھ, ایسے بس چل پڑے ہیں, ہیں مسلمان پکے مسلمان اور ولی اولیاء کے ماننے والے. آپ کو سب سے زیادہ گیارہویں شریف کے ماننے والے, غوث پاک کے ماننے والے یہ مہمان قوم میں ملیں گے. یہ مجھے اس قوم پر یوں فخر ہے مہمان قوم پر, اس میں آپ کو آپ دنیا جان گھوم لیں, سب میں زیادہ غوث پاک کو ماننے والے میمن. اچھا خیراتیں کرنے میں آپ کو میمن فرسٹ ملیں گے, سخاوتیں کرنے میں, خیراتیں کرنے میں, چندے دینے میں, یہ لاکھوں اور کروڑوں روپے پھینک دیتے جب دینے پہ آتے ہیں. جو اہل مطلب ثروت ہیں مالدار لوگ ہیں بہت دیتے, مگر یہ مخارج میں ہم لوگ بہت پٹ جاتے ہیں, وقت دینے میں پٹ جاتے ہیں, قافلے میں سفر میں ذرا کمزور, چاند رات کو جانے میں کمزور, عید کو نہیں. تو میں نے ہم شیر خرما سوئیاں ہماری لے جائیں گی وہ نہیں جائیں گی. یہ جتنے مطلب یہاں میمن ہیں نا وہ بھلے ہاں کرتے ہیں, اللہ کرے ان کی ہاں کی لاج رہ جائے, انشاءاللہ جائیں گے ہمارا اس نے دینے. لیکن میں نے میرا تجربہ ہے کہ عموماً میمن برادری جو ہے نا یہ وقت دینے میں تھوڑا پیچھے, یہ بس قدرتی بات ہے میں میمنوں میں پیدا ہو گیا ہوں تو ہوں میمنوں سے مختلف بالکل بالکل الٹ معاملہ ہے میرا. میں تو پنجابی بھی ہوں پٹھان بھی ہوں, میں تو میری مختلف برادریاں ان مانو گا نا کہ میرا پیر پنجابی تو میں پنجابی, میرے اعلی حضرت پٹھان تو میں پٹھان, میں سندھ میں پیدا ہوا تو سندھی, عربی آقا کا غلام ہوں تو عربی. یعنی کہ یوں میں آپ کو خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یعنی ہماری برادری یعنی ہماری دعوت اسلامی میں تعصب نہیں ہے کہ یہ فلاں برادری کا فلاں برادری کا. تو میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری برادری میں یہ مخارج بہت بہت بہت زیادہ کم ہے, ان میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو قرآن سکھانے کی بہت ضرورت ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان بڑھا دو اور میری برادری پر مزید کوشش کرو انشاءاللہ. یہ اس وقت تو خیر تقریباً برادری جو ہے نا سنی میمن جتنے بھی ہیں نا میمنوں میں جو اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا شاید ہی کوئی آپ کو اس میں اختلاف کرتا ملے, کوئی ایسا مضبوط مخالف ملے بہت مشکل ہے. تقریباً دعوت اسلامی تقریباً اللہ کی رحمت سے کرم کرم کرم اور غالب اکثریت اہل سنت جو ہے وہ دعوت اسلامی کے گن گا رہی ہے اللہ کے فضل سے. تمام علماء نہیں تو اکثریت علماء کی دعوت اسلامی کے لیے دعائیں کرتی ہوگی اور ماشاءاللہ بہت سراہتی ہے. جب ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں تو بہت خوش مطلب وہ اچھا رسپانس دیتے ہیں, اور میں جب مدنی چینل پر علماء اہل سنت کے تاثرات سنتا ہوں تو میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ان کے اتنے اچھے جذبات ماشاءاللہ یہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی ہے اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال یہ کہ وہ شش عید مناتے ہیں, چھ روزے رکھتے ہیں اور آخری دن وہ دعوت کرتے ہیں. واٹ از دس, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کو یہ واجب نہیں سمجھتے, شش عید کو واجب سمجھتے نہیں ہیں تو اس دعوت میں کوئی حرج معلوم نہیں ہو رہی. کہ ٹھیک ہے یہ خوشی کرتے ہیں کہ چھ روزے ہمارے پورے ہو گئے اور یہ دعوت کرتے ہیں, اور اس میں اگر ریاکاری نہیں ہے تو یہ ہمارے رائج ہے ویسے شش عید, تو بظاہر کوئی مضائقہ لگتا نہیں اس میں. ہاں واجب سمجھے اس کو تو پھر گناہگار ہوں گے, واجب سمجھ کے منائیں گے تو, واجب سمجھیں گے اور نہیں منائیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے, کہ شریعت نے جس کو واجب نہیں کیا اس کو کوئی واجب نہیں کہہ سکتا. اللہ رسول پر یہ افترا ہے کہ اللہ رسول نے یہ واجب نہیں کیا, حکم نہیں دیا, تم کیسے کہتے ہو کہ یہ واجب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, ششی تو آج تک میں نے نہیں سنا. اعتراض کب کریں گے, گیارہویں شریف ہے تو وسوسہ آئے گا, اور سے بزرگوں کا تو وسوسہ آئے گا, پیٹ میں درد ہے کچھ, ششید میں دعوت ملتی ہے کیا درد ہوگا, کوئی نہیں بولتا کہ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے, کوئی حدیث سے ثابت نہیں ششید. یعنی یہ جو چھٹے دن جو عید مناتے ہیں وہ دعوت کرتے ہیں اس میں, یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. لیکن آج تک کسی نے, میں نے اعتراض نہیں سنا, نہ کوئی پمفلیٹ دیکھا, نہ کوئی کتاب چاہے اس پر نکلا. اور جہاں گیارہویں شریف آئی, جہاں بائیس رجب شریف کی آمد ہوئی, کھیر پوری ہم نے کھانی شروع کی, بس خلاص. اب آپ کا منہ نہیں ہے, کڑوا ہے, نہیں لگتا تو ہم کو کھانے دو یار, عیسیٰ علیہ السلام ہی تو ہے یار, کیا ہے چیز. تو اللہ کرے کہ یہ سب کھیر پوریاں کھانے والے اور بنانے والے, گیارہویں شریف منانے والے سب بن جائیں, اور ہم سب ایک ہو جائیں, صحیح معنوں میں ایک ہو جائیں, اور آقا کے جھنڈے تلے بس سب جمع ہو جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور سب یا رسول اللہ کہنے والے بن جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. باپا جان, میرا سوال ہے کہ مہندی لگانے والی اسلامی بہن اگر اعتکاف میں بیٹھی ہو تو کیا دوران اعتکاف اجرت لے کر مہندی لگا سکتی ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. جواز ہی معلوم ہو رہا ہے, اعتکاف تو مسجد تو نہیں ہے. اجرت لے کر مہندی لگا سکتی ہے, آسیہ ہاں. اچھا موجود ہیں جی, موجود ہیں. ارے ماشاء اللہ, مہندی لگا سکتی ہے اجرت پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. سوال سنائیں. آگے میں عرض ہے کہ نفس کو کیسے پہچانا جائے, اور نفس کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مرکز الاولیاء لاہور. نفس کی پہچان کرنی ہے تو مدنی کافروں میں خوب سفر کریں, اور فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں, مرکز الاولیاء کے فیضان مدینہ میں تشریف لے جائیں, اور مدنی قافلے کے ساتھ چاند رات کو سفر کریں بارہ ماہ کا, تو انشاءاللہ نفس کی کاٹ کے بھی طریقے معلوم ہوتے چلے جائیں گے. ویسے نفس کے تعلق سے پہلے بھی جواب دیا یہاں میں نے, اور فیضان سنت میں بھی نفس کے تعلق سے کچھ مواد موجود ہے کہ نفس کسے کہتے ہیں, نفس کو مارنے کا تو یہ کہ ہے بڑا مشکل, یہ ہوتا ڈھیٹ ہے, اس کو جتنا کچلو نا یہ اور بڑھتا ہے, یعنی بہت بہت بہت بہت ٹیڑھا ہے, بہت میڑا ہے, اس کو بہت سلیقے سے اور حکمت عملی سے مارنا پڑے گا, یہ پھر بھی مرتا نہیں, ادم ہوا ہو جائے گا اور کیا, مرنا مشکل ہے اس کا. تو اس کے لیے یہ کہ یہ جو کہیں نا اس کا الٹ کرے, اور ہے بڑا مشکل کام. اور آپ کا یہ چاہتا ہے کہ مدنی قافلے میں چاند رات کو کیسے سفر ہوں گا, میں نے تو جوتے بھی نہیں لیے ابھی, میرے کو تو وہ نیا رومال بھی میرے پاس نہیں ہے, وہ بھی چاند رات کو جا کے خریدوں گا. اعتکاف میں آ کر چاند رات کے لیے کام باقی رکھا ہوگا کہ وہ اس طرح میں وہ خریدی کر کے چاند رات کو کر لوں گا خریدی. تو اب نفسی کہہ رہا ہے, چاند رات کو رنگین رومال کا نام نہیں ہے, تراش خراش والے لباس کا نام نہیں ہے چاند رات یا عید. جیسے اب یہ بیچارے بولتے ہیں مدنی سوٹ مدنی سوٹ, یہ بولنے والے جتنے بھی ہیں نا, اگر میں کہوں کہ ان کی اکثریت نے اور رنگین اور خوبصورت کپڑے سلوانے کے لیے دے دیے ہوں گے یا سلوا سل کر آ چکے ہوں گے تو غلط نہ ہوگا. بےچارے بولتے ہیں جوش میں کہ ہم مدنی سوٹ پہنیں گے. تو یہ جو عید کو سلوایا یہ سیلاب زدگان کو بھیج دو اور یہ کون بھیجے گا, اور یہ سفید کپڑے دھو کے پہن لو, عید آپ کی ہو جائے گی. عید کے لیے کوئی نیا اور ڈیزائن والا کپڑا ہی پہننا شرط تو نہیں ہے. نیا کپڑا وہ جو سنت کے مطابق ہے وہ افضل ہے عید کے دن. تو نیا ہو تو نیا, ورنہ جو اچھا جس جو آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا ہے ہو سنت کے مطابق وہ دھلا ہوا پہن لے. عید کو نئے کپڑے یا سیوئیاں کھانے کا نام تھوڑی ہے. پاپا یہ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا بھی یہ اپنے جیسے فرمایا کہ وہ نفس یہ کہتا ہے نفس وہ کہتا ہے نفس اس طرح کہتا ہے, اب یہ مطلب کیا کہاں ہے نفس پاپا؟ وہ نظر تو آتا نہیں ہے بس, مطلب کیا ہے یہ نفس؟ رمضان سنت میں ہے یار, پہلے بھی میں نے بتایا تھا پڑھ کے. بزرگوں کے اقوال ہیں مختلف. اب جیسے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس وہ سواری ہے جس پر چڑھ کر عبادت کرنی ہے, تو نفس کو اصل وہ دبانا ہے, اس کی بات ماننی نہیں ہے. جیسے وہ میں نے کہا نا چاند رات کو بولے گا جوتے لینے چلو, وہ نہ جائے, نفس کا الٹ کرے. نفس کہتا یہ کرو تو نہیں, نفس کہتا قافلے میں مت جاؤ تو بولے میں جاؤں گا, چل تین دن کے لیے چلا جا, نہیں تیس دن کے لیے جاؤں گا. نفس کا الٹ کرے, نفس کی نہ مانے. لیکن آپ کو پتا کہ نفس کی اطاعت میں ہی سارے یہ بازاروں کی رونق ہے تقریباً, نفس کی اطاعت میں ہی. عید کے یہ میلے جتنے بھی سب نفس کی اطاعت ہے, یعنی وہ بھی مباح کاموں میں بھی نفس کی مخالفت کرے. ناجائز کام تو ہے ہی ناجائز, جو ناجائز کام ہے وہ تو ہے ہی ناجائز. عید کی خریداری ناجائز نہیں ہے, کوئی یہ غلط فہمی نہ ہوئے. میں تو مطلب غفلت سے بچانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں, نہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا کوئی فرض یا واجب ہے, نہ مدنی قافلے میں سفر کرنا کوئی واجب ہے. لیکن اب اصلاح بھی تو کرنی ہے نا اپنے کو, تو وہاں جا کر اگر بدنگاہی میں مبتلا ہوا تو اب گناہ ہوا نا. چاند رات کو بازار میں جانا نہ مطلقاً, اگر کوئی بازار میں نگاہ نیچی کر کے چلا گیا اور بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تو گناہ نہیں کیا کوئی, تو وہ ٹھیک ہے, گناہگار نہیں ہے. کہ بازار میں جانا مطلقاً اس کو گناہ کوئی بھی نہیں کہتا, لیکن ماحول گناہ بھرا ہوتا ہے یہ سب سمجھتے ہیں. اور دھوم دھڑک کیسے گانوں کی آوازیں, موسیقیوں کی آوازیں, کون کان میں انگلیاں ٹھوسے, کان میں انگلیاں ڈالو گے تب بھی آر پار آواز تو جاتی ہے. تو جہاں موسیقی بج رہی ہے پتا ہے یہاں موسیقی بج رہی ہے, تو اب اس سے بچنا, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا یہ واجب ہے. اب پتا کہ وہ موسیقی بج رہی ہے تو وہ ہرو بھرو جانا, تو یہ تو اب پھر آپ خود اس کا حل کر لیں کہ ترک واجب ہوگا یا کیا, آپ کیسے بچائیں گے اپنے آپ. یہ کہ جہاں گانے بج رہے ہیں وہاں سے ہٹنا چاہیے, یعنی کہ واجب ہے کہ اس سے بچے تو ہٹ کر بچ لے, ہٹ جائے. کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی ایک سبب ہے کہ آواز مدم ہوتی ہے, بند نہیں ہوتی اس سے. تو مجھے اس کا تجربہ ہے نا کہ وہ گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ پڑوس میں کوئی شادی ہے یا کوئی اس طرح کا تقریب ہے, تو وہ گانے اور محلے میں بجتے ہیں, تو وہ میں نے تو کان میں ڈالنے کے وہ بھی منگوایا یار, آتے ہیں کچھ پیس آتے ہیں, اس سے بھی مدم آواز تو جاتی ہے. اب کیا کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے, ساری کھڑکیاں سارے دروازے ہر دروازہ بند کرنا پڑتا ہے, اور بالکل پیک ہو کر بیچ کے دروازے میں بیٹھ کر تو آواز کافی حد تک رکتی ہے. ویسے گھر کے دروازے سب کے ہوتے بھی نہیں ہیں نا کہ وہ سارے دروازے بند کرے تو امی لڑائی کرے گی, باجی لڑے گی, بھیا غصہ کریں گے, یہ بھی تو مسئلہ ہے, چلتی بھی تو نہیں ہے نا گھر میں. اب یہ کہ سارے گھر چھوڑ کر بھاگنے کا تو شریعت حکم نہیں دے گی کہ گھر چھوڑ دو بھاگ جاؤ ادھر سے, واللہ اعلم. تو بہرحال یہ کہ بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے, اور یہ نہیں کی تو پھنس گئے. میں نے مطلب پہلے میں جس جگہ نماز پڑھتا تھا نا اپنے گھر کے اس حصے میں, اب وہ نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے. آئے دن میں جب بھی روڈ ہے اس طرف وہ گانے بج, وہ کار نکلتی ہے تو وہ گانے بجاتی ہوئی نکلتی ہے, سکوٹر تو کوئی دکاندار تو کچھ. تو اب یہ کہ وہ اب اندرونی حصے میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی ہے میں نے, یہ پڑھنی بھی وہ گانے بجاتے ہیں اتنے کہ گھروں میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے. بہت بہت بری حالت کر دی ہے لوگوں نے, بس کیا کریں. تو بہرحال یہ کہ بچنا اگر بازار میں پتا کہ وہ گانے بج رہے ہیں تو پھر آپ خود اپنا حکم لگا لیں اپنے اوپر کہ اب جانا کیسا بازار میں, جس بازار میں گانے بج رہے ہیں, جس ہوٹل میں گانے بج رہے ہیں اس میں جا کے بیٹھنا اور چائے پینا کیسا. جبکہ حکم یہ کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا واجب ہے. تو اللہ کرے کہ بس دل میں اتر جائے میری بات. ملے تیری کتابیں لے کے نیچے نہیں بیٹھو میں, روز بولتا آپ لوگ روز یار مانتے نہیں ہو. میری پیٹ پیچھے جیسے مجھے کوئی الرجی ہے. میں آپ بھی پھنستے اس میں, علماء ناجائز بولتے ہیں. اوپر بندہ ہو نیچے اسلامی کتاب ہو, قرآن پاک کتاب نعت شریف کتاب نہیں بیٹھا ہوا, ادب کے خلاف ہے. میں ناجائز بھی تو ہے, فتویٰ جاری ہوا آپ لوگوں کی طرف سے ناجائز کا. میرا خیال ناجائز کا فتویٰ جاری ہوا ہے وہ دارالافتاء سے, معلوم کر لینا, یہ لکھ لو. تیرے پیچھے کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں میرے کو سی چڑھتا ہے, وہی اس میں شک پڑتا رہتا ہے, مڑ کے پورا دیکھ نہیں پاتا نا بار بار, یہ مانتے ہی نہیں. اور پہلے جب یہ ترکیب بنی تو اس وقت ذہن نہیں تھا نا کہ اتنی ضرورت پڑے گی. یہ مچان بھی میں نے نہیں بنوائی, ہم نے نہیں بنوائی, یہ خود اپنا جو استائی بھائی مطلب وہ دیکھتے تھے بھائی ہم تو, انہوں نے خود اپنے طور پر پتہ نہیں کیا یہ آپس میں مشورہ, مجھے نہیں پتا یہ مچان تو وہ بنا دی کہ آپ کے بیان کے لیے ہم نے بنائی اس طرح وہ یہ مچان. اب ماشاءاللہ یہ سونا ہوگی, بہت کام کی ہوگی. اس وقت نہیں تھا پتا, میں نیچے سے ہی بیان کرتا تھا, پھر آہستہ آہستہ بڑھ گیا کام, پھر اوپر آ گیا. تو پھر یہ کانچ تو ابھی پچھلے سال لگے نا خیر. اب یہ کہ بڑا یعنی کہ اس وقت پتا نہیں تھا نا کہ اتنا کام بڑے, ورنہ تو ادھر بہت بڑا حال بنا لیتے ہیں, بہت سارے دیوانے سما جاتے ہیں. ان میں سے بھی کچھ چھاتی کہتے تھے ہاں بھائی انہوں نے گفلے مدینہ لگایا آ جا اوپر, جنہوں نے زبان کا گفلے مدینہ لگایا آ جا اوپر, باری باری بلاتے رہتے ان کو. لیکن اب کیا کریں ہم, جگہ اتنی سی ہے, چار پانچ نماز پڑھنے والے نیچے سما جاتے ہیں, نیچے بھی ہے میرا آپ کی سیدھ میں بالکل ہوں, چار پانچ پانچ میرا خیال پڑھ سکتے ہیں وہ نماز. اوپر اب تھوڑا آگے تھوڑا سا فرش بڑھا لیا, لیکن وہ ہے فنائے مسجد تو امام کے پاؤں اندر رہ جاتے ہیں مسجد کے, باقی حصہ کچھ باہر چلا جاتا ہے. تو یوں اندر پہلی صف میں اگر میرے ایسے سنگل باڈی کے ہو تو چار سما جاتے ہیں, اور پیچھے بھی چار, یا کبھی تھوڑا آگے بڑھ کے تو پانچ. تو اس طرح گنجائش بہت کم ہے نماز پڑھنے کے اندر. رمضان شریف کے علاوہ تو خیریاں تنہائی ہوتی ہے, ہم دو تین ہوتے ہیں اوپر. آج کل رونق ہے تھوڑی. مدین سپہ کے اسلامی بھائی نے کفل مدینہ کے متعلق کچھ لکھ کر بھیجا ہے. الحمدللہ عز و جل آٹھ رمضان المبارک کو زبان کے کفل مدینہ کا شوق پیدا ہوا, کوشش کی کہ بات زبان سے نہیں کروں گا, لکھ کر یا اشارے سے گفتگو کروں گا, لیکن چونکہ زبان بولنے کی عادی تھی اس لیے کفل مدینہ میں کامیاب نہ ہوا. پھر نو رمضان کو دوبارہ کوشش کی, تھوڑا فرق پڑا لیکن کوئی خاص نہیں. غیبت کی تباہ کاریاں یاد کر کے سنا کر باپا کے رمضان حال میں سحری کے لیے گیا تو ایک اسلامی بھائی کو باپا نے اپنے ساتھ سحری کی سعادت عطا فرمائی. باپا نے اسے تحائف دیے, ان میں تقسیم والے ربڑ بھی تھے. میں نے اسلامی بھائی سے ربڑ لیا, پھر میں نے وہ ربڑ اپنی زبان پر چڑھایا, کہ ربڑ زبان پر چڑھا رہے اور کفل مدینہ نصیب ہو جائے. ربڑ زبان پر زیادہ دیر تک نہ رہا لیکن الحمدللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوئی کہ میری زبان کنٹرول میں رہی. ربڑ کے ساتھ میں نے باپا کا واسطہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ عز و جل مجھے عطار کے صدقے زبان کا کفل مدینہ نصیب فرما. الحمدللہ عز و جل میری زبان کنٹرول میں ہو گئی, مدنی حلقوں کے علاوہ تو بات کبھی کی نہیں. اب تو میرے حلقے والے بھی مجھ سے تنگ آ گئے ہیں کہ اب تو بولو. میرے حلقے والے مجھے کفل مدینہ کہہ کر پکارتے ہیں. الحمدللہ عز و جل غصے کا بھی علاج ہو گیا, غیبت سے بھی پناہ مل گئی. ماشاءاللہ کفل مدینہ غیبت سے بچنے کا بہترین عمل ہے. کسی خاص مواقع پر زبان سے باتیں کی, مثلا بیمار کی عیادت, ڈاکٹر سے دوائی لینے پر, مدنی حلقوں میں کبھی مسائل پوچھنے وغیرہ پر کے مواقع پر زبان سے بات کی. الحمدللہ عز و جل دس رمضان سے لے کر آج تک پریکٹس کرتا رہا ہوں. ان میں کئی دن تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ بالکل کسی سے بات نہیں کی. الحمدللہ اے میرے اللہ عز و جل مجھے میرے مرشد کے صدقے ایمان پر موت نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس اسلام بھائی کو بپا انہوں نے حلقہ نمبر اور نام وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا. نہیں نہیں اس اسلام بھائی کو آج مناجات افطار میں اوپر لے آؤ, میں زیارت تو کروں گا اس کی. جن اسلامی بھائیوں نے یہ جن اسلام بھائی نے پرچی یہ دی ہے تو باپا خود آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آگے تشریف لے آئیے گا, ملاقات کر لیں, عصر پڑھا دیں اپنے ساتھ یہاں اوپر. سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کی برکتیں لیں گے تھوڑی یار. سبحان اللہ مجھے تو آپ کو کفل مدینہ کا سنتا ہوں تو مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ انہوں نے باپا کوشش کے لیے زبان پر ربڑ بھی چڑھایا. یہ ربڑ تو پھینک کے چلے جاتے ہیں, میں تو روز بٹواتا ہوں ربڑ, میرا خیال پھینک کے چلے جاتے ہیں, ہر بار بانٹنے پڑتے ہیں, انگلیوں پہ چڑھانا بھی نہیں آتا ان کو. یہ کھڑے ہو گئے سائیں بھائی یہی ہیں. سبحان اللہ بارک اللہ بارک اللہ, اللہ آپ کو برکت دے انشاءاللہ. وہ آپ یہ جنہوں نے اعلان کیا یہ آپ کو عصر میں لے آئیں گے میرے پاس انشاءاللہ. اللہ اللہ کو انشاءاللہ مدنی لباس بھی پہنیں گے انشاءاللہ, امامہ بھی سارا دن سجائیں گے اللہ نے چاہ تو. اب یہ تو خوب اٹھا لیں گے. البتہ یہ کہ اس میں تھوڑا یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے جب زبان کا کفل مدینہ ٹائٹ لگتا ہے نا, اس میں بعض اوقات کوئی اشارہ سمجھتا نہیں ہے, تیری ری بات سمجھتا نہیں تو اس پر غصہ آتا ہے. یہ اچھا ایک اس کا سائڈ افیکٹ. دوسرا یہ کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان وہ لگتا ہے کہ یعنی کہ حقیر لگتے ہیں, ان سے تھوڑی بیزاری ہوتی ہے وہ کہ یار یہ بولتا ہی رہتا ہے. تو ایسا کوئی جذبہ اپنے اندر آنا نہیں چاہیے. اور اگر ہمارے کفل مدینہ سے کسی کو تشویش ہوتی ہے تو بات سمجھتا ہی نہیں, اور بات ضروری تو پھر بات کرنی چاہیے, ایسے موقع پر کر لینی چاہیے. ماں باپ اگر ناراض ہوتے ہیں اور بات نہیں سمجھتے اور گھر کا ماحول بھی اس سے اگر بالفرض آپ کو لگے کہ خراب ہو جائے گا تو ماں باپ سے بھی حسب ضرورت بات کر لی جائے. خیر ایسا کوئی ہوتا نہیں عام طور پہ کہ جو اتنا ٹائٹ کفل مدینہ لگا لے. اب یہ ماشاءاللہ دیوانہ, یہ رمضان شریف کی برکت ہے اور یہاں کے ماحول کی برکت ہے. تو گھر میں جا کر ان کو اس طرح اپنی پھر تقسیم کرنی پڑے گی کہ میں امی سے بات کروں گا, ابو سے بات کروں گا, جو بھائی ماحول میں ہے اس سے لکھ کر بات کروں گا, اس سے بات نہیں کروں گا کہ وہ سمجھتا ہے اس معاملے کو. جو بھائی ماحول میں نہیں ہے تو ضرورت کے بعد اس سے دو چار الفاظ میں کر لوں گا. اس طرح تھوڑی تقسیم کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ کفل مدینہ ٹکا رہے گا, ورنہ پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ ٹکنے دے گا نہیں. بہت مشکل ہے, یہ بہت بلواتا ہے, کاکڑے میں انگلی ڈال کے وہ بلواتا ہے, چھیڑتا رہتا ہے. اچھا پھر یہ کہ نیکی کی دعوت, یہ جو ہے سنت و بھری بات, انفرادی کوشش, یہ کفل مدینہ کی زینت ہے. یہ کفل مدینہ کے ساتھ یہ کفل مدینہ ہی ہے, یہ بھی شامل ہے اس میں. مزید یہ کہ سلام کسی نے کیا تو اب زبان سے جواب دینا واجب ہے. کسی نے السلام علیکم کہا تو اب اشارے سے یوں کر لیا, یہ کفل مدینہ نہیں ہے, یہ تو گناہ ہے کہ کوئی اور ماننے یہ شرعی نہیں ہے. پھر بھی زبان سے جواب نہیں دیا تو گناہگار ہوگا. تو اب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبان ہی سے کہے اس کو. اس طرح چھینک پر چھینک کا جواب یا رحمک اللہ وغیرہ یہ جو ہے یہ سب کہنا پڑے گا. کسی نے شرعی مسئلہ پوچھا اور 100% یقینی طور پر معلوم ہے تو آپ بتا دیں. اب یہ کہ ہاں لکھ کر بتانے میں حرج نہیں ہے, مگر سلام کا جواب لکھ کر نہیں دے سکتے, وہ زبان سے ہی دینا ہوگا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو بھی قفل مدینہ نصیب کر دے. اس میں تو اور بھی ہوں گے ماشاءاللہ قفل مدینہ لگائے ہوئے, ہے کوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ چند اسلامی بھائی نے قفل مدینہ زبان کا ٹائٹ لگایا ہوا ہے, دیکھیے 4-5 ہیں. آپ ذرا حاجی امین ان کے چہرے دیکھ لو یار, ان کی بھی حوصلہ افزائی کر دو یار. سبحان اللہ جتنے دیکھو یقینی طور پر قفل مدینہ لگائے ہوئے نا, اب ہاتھ بڑھ نہ جائیں, بڑھ گئے یار. نہیں چاہے 5-7 ہیں بےچارے, ان کو بھی لے لو آ جائیں باپا گری کھڑے ہو جائیں. گرل پہ بلا لیتے ہیں, گرل پہ بلا لیتے ہیں, ان کو گرل پہ بلا لو, چیک کر لو. جو دیکھو یہ سمجھ پڑ جائے جو قفل مدینہ اس کا اندازہ ہو جائے گا, اتنا سنجیدہ اور محسوس ہوگا انشاءاللہ سب کی حوصلہ افزائی کر دو باپا. ایک اسلامی بھائی کب رمضان شریف, ہم رمضان تو آئیں گے پتہ نہیں یار, ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے ہم کو پتہ نہیں. ہاں باپا ایک اسلامی بھائی نے پیٹ کے قفل مدینہ کے متعلق بھی لکھا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ 1429 سنی ہجری میں ماہ رمضان مبارک کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میرا غالباً پورا رمضان افطار کے بعد سے پورا رمضان میرے گلے میں خرابی رہی. اس کی وجہ یوں رہی کہ پورا رمضان سموسے پکوڑے ٹھنڈا شربت فروٹ چاٹ مسالہ وغیرہ پراٹھے انڈے دہی بڑے وغیرہ سے میرا پورا رمضان گزرا. میری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور ناک کے اندر خارش پیدا ہو گئی, سینے کے اندر بلغم جم گیا, سانس لینے میں مجھے بڑی دشواری ہوتی تھی, میری حالت بگڑ گئی, یادداشت کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی. اس بیماری کی وجہ سے پورا رمضان میرا یوں ہی گزرا. عید کے بعد ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا تو انہوں نے کچھ میڈیسن دی, ایک ماہ تک کھاتا رہا, کچھ فرق نہ پڑا. اسی طرح پورا سال میڈیسن کھاتا رہا, ایکس رے کروائے, خون ٹیسٹ کروایا, کچھ بھی فرق نہ پڑا. ایکس رے کلیئر, خون ٹیسٹ کلیئر, ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس گیا, ہزاروں روپے خرچ کیے مگر میری بیماری ٹھیک نہ ہوئی. 1431 سنی ہجری کے رمضان المبارک کے 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے سی ٹی اسکین لکھ کر دیا کہ اب یہ کروا لو. میں نے کہا اب تو جو کچھ ہوگا فیضان مدینہ میں ہوگا. الحمدللہ میں نے رمضان المبارک کے 30 دن کے اعتکاف کی سعادت حاصل کر لی, اعتکاف کی نیت کر لی اور میں فیضان مدینہ میں 30 روزہ اعتکاف میں حاضر ہو گیا. میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کے متعلق بتایا. میں نے بیان سنا قفل مدینہ کا, مجھے بڑی برکت حاصل ہوئی. جہاں میں نے ہزاروں روپے خرچ کیے وہاں آج مجھے مفت کا علاج پیٹ کا قفل مدینہ لگانا مل گیا. میرا سینہ اللہ کے فضل سے روشن ہو گیا, میرا دل چمک گیا, ناک کی خارش ختم ہو گئی اور میرا پیٹ بالکل صاف ہو گیا. اور آج حالت یہ ہے کہ شاید 5% ہی میڈیسن لیتا ہوں گا, الحمدللہ 95% میرا پیٹ کا قفل مدینہ پر عمل ہے. الحمدللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو قفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو زبان آنکھ کان اور پیٹ کا قفل مدینہ پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ بھی موتقف ہیں, ان کو بھی لے لو. کہاں محمد رضا اتاری ن... گلشن اقبال کے محمد رضا عطاری ہاں اگر مل جائیں تو محمد رضا عطاری. دیکھو یہ جگہ مختصر ہے, عصر میں سب نہیں آ سکتے, نماز میں نہیں سمائیں گے, عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کو سب کو لے لیتے ہیں. اب ایک کو نماز کی دعوت دے دیے نا, اصل وہ فرسٹ تو وہی آیا نا, پوزیشن والے کو عصر یہاں پڑھا لیتے ہیں, باقی آپ دوسرے سمائیں گے نہیں. یہاں ویسے ہی کچھ آج کل برکت ہے نمازیوں کی, اندر بھی خواص تو ہوتے ہیں نا, بس خواص ہوتے سبھی خواص نہیں ہیں, بس بےچارے ہلے ہوئے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں. دعا کرو یہ بھی قافلوں میں سفر کریں اور سب یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے, چاند رات کو سب سفر میں نکل جائیں گے. تو بین الاقوامی والوں کو بھی ہلایا ہوا ہے, یہ بھی یہاں مذاکروں میں اوپر بیٹھتے ہیں کہ بےچارے اتنی دور سے دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی ملے گا جگہ تھوڑی سے. نمازیں ان کو بھی نہیں پڑھواتے ہم, کب بھی کوئی اکا دکا آ جاتا ہے نماز کے لیے, باقی مجبوری ہے. اب وہ شاید کوئی مشورہ تو ہوا ہے کہ کوئی سی گنجائش ہو تو اس کو اندر ممکن ہو, شریعت اجازت دے تو ہم توسیع کریں اس کی, اور کوئی آئندہ سال کے لیے رستہ آپ کے لیے ہو جائے. مگر خیر اتنی توسیع شاید اب بھی نہ ہو سکے, جگہ کہیں سیکورٹی کے مسائل تو کھڑے رہیں گے, تو سیکورٹی والے ہم کو تنگ کریں گے اپنے یہ نہیں یہ جوکھم ہے رسک ہے فلاں ہے. یہ سیکورٹی کا ایسا عجیب نظام, مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ یہ ہوا ہے اس لیے بولتا ہوں, یعنی کہ ایسا کہ جس کو کوئی مشین پکڑ ہی نہیں سکتی. وہ ایک آدمی نے بولا کہ میں فلاں وزیر کو گرفتاری پیش کروں گا, بھاگا ہوا تھا وہ, مطلب وانٹیڈ تھا, بڑا دہشت گرد تھا, تو میں تو فلاں وزیر کو ہی اپنی گرفتاری پیش کروں گا. وہ دنیا کا ایک مطلب ملک کا واقعہ ہو کچھ ایسا ہی یاد پڑتا ہے کہ وہ شاید یہ سال دو سال کا یا اسی سال کا واقعہ ہے, دو سال قبل کا واقعہ ہے, وزیر خارجہ کو میں وہ گرفتاری پیش کروں گا ورنہ میں آؤں گا نہیں, یعنی کہ وہ چھپا ہوا تھا, ان کو مل نہیں رہا تھا خطرناک. تو منظوری ہوگی, ٹھیک ہے وزیر خارجہ کو گرفتاری پیش کر دو, تو طے ہو گیا سب. وہ ساری اس کی سیکورٹیاں ٹائٹ یہ وہ, اور اس کو بالکل یعنی کہ اسکین جتنا ہو سکا نہیں مشینوں نے کر لیا کہ اب اس کے پاس ایک دھاگا بھی نہیں ہے, سوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کاغذ کی چٹھی بھی نہیں ہے, سارا خالی ہو گیا. یہ آیا وزیر خارجہ کے پاس اور پھٹا, اور پھٹا اور نیچے کی طرف پھٹ کے وہ زمین میں گڑا اور وزیر خارجہ ہو گیا زخمی, مرا نہیں. یہ کیسے, کچھ بھی نہیں اس کے پاس, نہ جیکٹ نہ چڈی نہ نیکٹر نہ کوئی بھی چیز اس کے بدن میں ایسی نہیں تھی جو پھٹ سکے, تو پھر بھی یہ پھٹا. کپڑے اس پہ پہنے ہوئے ہوں گے لیکن وہ کپڑے تو چیک ہو سکتے ہیں, تو جیکٹ ہو پھٹنے والا ہو تو پہچانا جاتا ہے نا, تو پھٹا. تو پھر وہ پتا چلا کہ اس کے پیٹ کے اندر آپریشن کر کے بارود بھرا ہوا تھا, لیکن وہ ٹیکنیک ان کی کچھ اس میں غلط ہو گئی تھی کہ وہ پھٹنا چاہیے تھا اس کو اوپر کی طرف, اوپر کی طرف اگر بارود پھٹتا نا تو یہ وزیر خارجہ کو لے جاتا, یہ نیچے کی طرف پھٹا تو خود تو مر گیا لیکن وزیر خارجہ بچ گئے, وہ زخمی ہو گئے. ایسی ایسی ٹیکنیک اب نکلی بدن, ہو سکتا آگے چل کے ٹیکنیک بھر جائے, تجربہ ناکام ہوا ان کا, اللہ کرے ناکام ہی ہوتا رہے, اور اللہ کرے کہ دہشت گردیوں کا دور ہی ختم ہو جائے, امن و امان قائم ہو جائے. کسی اور ملک کا واقعہ پاکستان میں نہیں ہے, باہر کا, ہاں باہر کا. تو نفس کسے کہتے ہیں, فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 734, پر ہے. حضرت سیدنا بایزید علیہ رحمت اللہ المجید فرماتے ہیں, نفس ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں, یعنی نفس برائیوں ہی سے خوش ہوتا ہے, اچھائیوں پر خوش ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سر نورانی فرماتے ہیں, نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے. یہی فرماتے ہیں نفس کی خواہشوں میں سے کسی ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے ایک سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. صلوا علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نفس کی اصلاح کے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف کے دنوں میں کیا جانے والا ایک آڈیو بیان ہے سدھرنے کا طریقہ. معتکفین میں ہی آپ نے یہ بیان فرمایا تھا. اس کا آڈیو بیان مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر بھی اسے سنا جا سکتا ہے. اس بیان کو بھی سنیے انشاءاللہ نفس کی اصلاح کے بے شمار مدنی پھول حاصل ہوں گے. ایک اور بیان بھی ہوا تھا 27ویں رات دو تین سال پہلے, نفس کسے کہتے ہیں, اس کا آڈیو کیسٹ اگر اللہ کرے مل جائے آپ کو تو وہ نفس کے بارے میں اس میں بہت معلومات ہے. نفس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اور اس کی تفصیلات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال سنیں. فقیر علی اکاڑا, میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ بشر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ خیر البشر ہیں, یعنی ان کو بشر, ان کی بشریت کا انکار کفر ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کفر ہے, اس لیے کہ قرآن پاک میں ان کو بشر ہی کہا ہے اور بشر ہی میں نبی آئے. رسول ملائکہ ضرور ہیں, تو بہرحال یہ کہ وہ مردوں میں, میں نے وہ کہنا تھا کہ مردوں میں رسول آئے نبی آئے, عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوا. خیر یہ مسئلہ نہیں تھا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک بشر ہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو مسئلہ پوچھا تو عرض کیا. اب یہ کہ بعض مطلب اس طرح آنے کے کہہ دینا کہ ہماری طرح بشر ہیں, تو یہ بہت بڑی جرأت ہے. اور اس طرح مطلب یعنی کہ بشر بشر کرنا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے, کیونکہ یہ افضل البشر خیر البشر. آپ جیسے کہ میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے نا آپ انسان ہو, لیکن آپ تو ایک بھنگی کی طرح, تو بھنگی بھی تو انسان ہوتا ہے, کیسا غصہ آئے گا آپ کو؟ وہ نہیں ہے وہ خنسا جو تالیاں بجا کر ڈھول پہن کے ناچتا ہوتا ہے, وہ بھی بشر ہے, آپ بھی بشر ہیں, دونوں ایک ہی جیسے, تو آپ کبھی برداشت نہیں کرو گے. تو میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے سردار اور انسانیت کی نجات کے لیے تشریف لائے, ان کو آپ یعنی کہ یوں عام لوگوں کے ساتھ یوں ملا دیتے ہو کہ یار یہ ہماری مثل ہیں, ہمارے جیسے ہیں, آپ اپنے باپ جیسے پہلے بنو تو پھر بعد میں پھر بھی بڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی. لیکن ایک مثال ہے کہ باپ جیسے تو بولو گے نہیں, ابو جیسا میں کہا ہوں, میں چھوٹا ہوں, گناہگار ہوں, میری عمر چھوٹی ہے, میرے باپ کے بڑے سالات ہیں, تو آدھا گھنٹہ لیکچر دو گے. اور نبی جیسا بنتے ہوئے آپ کو دیری نہیں لگتی الفاظ میں. تو اس لیے مطلب یہ اجازت نہیں ہے کہ نبی کو بشر کہا جائے یا بھائی کہا جائے. حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شک بعض صحابہ کرام کو یہ فرمایا ہے بھائی کا, اے میرے بھائی یا اخی, تو لیکن ہم نہیں کہیں گے بھائی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر نہیں کہیں گے ان مانو کر جیسے کہ عام طور پہ ہم ایک دوسرے کو بشر کہتے ہیں, انسان کہتے ہیں, بلکہ خیر البشر کہیں گے, سید البشر کہیں گے, امام البشر کہیں گے. یہ وہ عظیم الشان بشر ہیں کہ جس پر ساری بشریت ختم ہے, سارے بشر جس کے غلام ہیں, سارے ہر بشر کے وجود کا جو باعث ہے کہ یہ نہ ہوتے تو کوئی بشر بشر نہ ہوتا, کوئی شجر شجر نہ ہوتا, کوئی حجر حجر نہ ہوتا. تو میرے آقا نورانی بشر ہیں, رحمتوں والے بشر ہیں, برکتوں والے بشر ہیں اور افضل البشر ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا واقعہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے پے در پہ, یعنی روزہ رکھ کر بغیر کچھ کھائے پیے دوبارہ روزہ رکھ لیتے تھے, اس طرح کچھ روزے آپ نے رکھے. تو اس کو سو میں وصال کہتے ہیں, ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے, اب بھی اجازت نہیں ہے. تو میرے آقا کی ایک خصوصیت, تو آپ نے روزے رکھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو صحابہ کرام نے بھی نقل کرتے تھے, صحابہ کرام سرکار کی اداؤں کی ادا کرتے تھے, تو اس میں صحابہ کرام کمزور پڑ گئے. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے, یعنی کہ مضمون یہ کہ مجھے میرا رب کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, اور تم مت رکھو ایوکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے, دیکھیے میرا مقام الگ ہے تمہارا درجہ جدا. ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے, بڑی پائے کی حدیث ہے اور مشہور ہے, مطلب یہ روایت تو غالباً بہت سو نے سنی ہوگی. تو اس لیے ہم آقا کی مثل نہیں بن سکتے, کبھی بھی نہیں بن سکتے, ناممکن ہے. یہ فائنل ہے لاسٹ کہ میرے آقا سب سے افضل ہے. وہ حضرت مولانا عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, انہوں نے تفسیر عزیزی لکھی ہے, غالباً فارسی میں تفسیر ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر, لا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر, لا يمكن الفناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر. یعنی اے حسن و جمال والے, اے سید البشر, یعنی اے تمام انسانوں کے سردار, اے وہ جس کے نور سے چاند اور تارے روشن ہیں, اے وہ جس کی توصیف و ثنا, جس کی تعریف کما حق کو, یعنی جیسا حق ہے ویسی کوئی کر سکے, ممکن ہی نہیں ہے. بعدد خدا بزرگ تھی قصہ مختصر, یعنی اللہ کے بعد ساری مخلوق میں, کہ اللہ کے سوا جو بھی یہ سب مخلوق ہے, تو ساری مخلوق میں آپ ہی افضل ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند تھے, پکے سنی تھے. یا رسول اللہ بھی تو کہا نا, تو ہی تو, یہ پکار نہیں ہے نا, یا لا یمکن بعد خدا, اور یا صاحب الجمال بھی تو کہا نا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا رسول اللہ کہنے والے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اچھا وہ صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ آپ نے ابھی جیسے فرمایا نا کہ وہ بے شک بشر تھے, تو کیا آپ کا بشر ہونے سے یہ مراد بھی لی جائے گی کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے, کہ کیا اس پہ کوئی صحیح حدیث وارد ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے؟ کیوں نہیں, فتح رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 658 پر میرے آقا اعلی حضرت نے حوالوں کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے, کہ امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام ابجل سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث احد الاعلام عبد الرزاق ابو بکر بن حمام نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا و ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. یعنی وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ماں باپ حضور پر قربان, مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی. فرمایا اے جابر بے شک بال یقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا وہ دورہ کرتا رہا. اس وقت لوح قلم جنت دوزخ فرشتے آسمان زمین سورج چاند جن آدمی کچھ نہ تھا. پھر جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے چار حصے فرمائے, پہلے سے قلم, دوسرے سے لوح, تیسرے سے عرش بنایا, پھر چوتھے کے چار حصے کیے. پہلے سے فرشتگان حامل عرش, عرش کو اٹھانے والے فرشتے, دوسرے سے کرسی, تیسرے سے باقی ملائکہ فرشتے پیدا کیے. چوتھے کے چار حصے فرمائے, پہلے سے آسمان, دوسرے سے زمینیں, تیسرے سے بہشت یعنی جنت دوزخ بنائے, پھر چوتھے کے چار حصے کیے الى آخر الحدیث. یعنی اس طرح یہ حدیث جو ہے وہ مزید طویل ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً اللہ کے نور ہیں اور اللہ کے نور سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے. اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے وجود مسعود میں مٹی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے وجود مسعود کا جو پتلا بنایا گیا وہ اس مٹی سے بنایا گیا جہاں آج کل آپ آرام فرما رہے ہیں. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے نقل کی روایت ہے کہ وہ مٹی وہاں سے لی گئی, صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی مٹی بھی وہیں سے لی گئی ہے, جبھی وہ وہاں آرام فرما رہے ہیں. بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نورانی بشر ہیں اور یہ بالکل مسترد ترین حدیث ہے. لیکن ایک دل خراش بات عرض کرتا ہوں, پتا نہیں مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اب جو یہ مصنف عبد الرزاق, یہ امام بخاری کے استاد تھے, یہ بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑے عالم تھے, اور امام بخاری کے استاد اس کا مطلب کتنے پرانے بزرگ ہیں, استاذ الاستاذ, استاد کے بھی استاد تھے, کوئی بعید نہیں ہے تابعین میں سے ہوں, ابھی اس کا یاد نہیں ہے مجھے, تو بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے یہ حدیث اس میں نقل کی ہے اور باقی بزرگوں نے ان سے اس کو روایت کیا. بہت بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے. اب جو یہ باہر ملکوں میں جو کتاب چھپتی ہے مصنف, اس میں یہ خیانت کی گئی ہے اور یہ حدیث اس میں سے حذف کر لی گئی ہے اب, لیکن پرانے نسخوں میں اب بھی موجود ہے یہ مصنف میں. یہ ایک شرارت کا دور چلا ہوا ہے اس وقت کہ کتابوں سے وہ روایتیں جس میں سرکار کے فضائل ہیں, یہ بعض وہی پیٹ میں درد والے ان کو پیٹ میں دکھتا ہے, یہ تین منانی ہے, مٹھائیاں کھانی ہے, تفریح کرنی ہے, کبھی بدعت یاد نہیں آتی کہ یہ کب صحابہ نے منائی, کبھی نہیں درود شریف پڑھتے ہو تو یہ کب صحابہ نے پڑھا, یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بازوں کو. تو ایسے جو موسوسین کہوں کیا کہوں اس طرح کے لوگ جو ہیں, ان لوگوں نے اب حدیث فضائل مصطفیٰ والی نکالنی شروع کر دی ہے کہ آئندہ نسلوں کو یہ لگے کہ یہ سب بزرگوں نے جو روایتیں یہ نقل کی ہیں یہ سب ان کی غلط فہمیاں ہیں یا یہ نعوذ باللہ خائن تھے انہوں نے الحاق کیے اور خامہ کا یہ روایتیں گڑھ لی ہیں. معاذ اللہ, یہ بہت بڑی سازش ہے جو چل رہی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, بے بسی ہماری. تو ان کے رد میں ایک کتاب عربی میں ایک چند ورق ہیں, ایک وہ عرب عالم نے مجھے دیے تھے جو میں یہاں لایا تھا, وہ انہوں نے یہ چھاپے تھے وہاں مصنف عبد الرزاق کے اصل کتاب میں جو یہ روایت ہے یہ بھی, اور اب جو نئی ہے تو کتاب اس میں نکال دیا ہے یہ سب. تو اس طرح مطلب سازشیں چل رہی ہیں. یہ مجھے عرب میں جب میں تھا ادھر عرب امارات میں تو وہاں دیا تھا مجھے, میں یہاں لایا تھا پھر علماء کو دی تھی میں نے. تو یہ سازشیں چل رہی ہیں آج کل. بہرحال یہ حدیث پاک امام بحقی نے بھی دلائل النبوت نبوہ میں روایت کی. اجلہ ائمہ الائمہ دین مثل امام قسطلانی مواہب لدنیہ اور امام ابن حجر مکی افضل القرا اور علامہ فاسی مطالع المصرات اور علامہ زرقانی شرح مواہب اور علامہ دیار بکری خمیس اور شیخ محقق دہلوی مدارج وغیرہ میں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعویر و اعتماد فرماتے ہیں. خیر اب یہ عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہے ان روایتوں کے ان کتابوں کے نام سے خاص, یہ مطلب ہے کتابوں میں لیکن جب اصل کتابیں نکال لیں گے نا تو بولیں گے اصل میں ہے ہی نہیں, یہ سب غلط فہمیاں یا یہ سب معاذ اللہ خیانت. ایسے ایسے لوگ نکلیں, یقین مانے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایسے ایسے ضرورت مند نکلیں تو مجھے ٹکریں کہ خواجہ غریب نواز کو غوث پاک کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے, مجھے ٹکرے ہیں. ایسے میں صحیح بولتا ہوں, ایسے لوگ اب پیدا ہوئے ہیں. تو ایک ایسا ہی مجھے ایک ٹولہ ہے باقاعدہ, وہ تو اس کا ایک مجھے ٹکر یاد ہے ایک بار, وہ تو میں وہ بحث کرنے لگا میرے سے. میں مسجد نور میں ان دنوں امامت کرتا تھا, میں نکلا تو کاغذی بازار کے چوک میں مجھے ملا, وہ مجھے پتا تھا یہ اسی ٹولے سے تعلق رکھتا ہے, مجھ سے بحث کرنے لگا. میں بحث تو کیا کروں, مجھے آتا کیا ہے. میں نے بولا یہ بتا بھائی کہ تو خواجہ غریب نواز کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں. وہ مجھے پتا تھا کہ مسلمان نہیں ہوتے, تو اب وہ تھوڑا ڈرا گیا. بولا الیاس بھائی آپ کو پتا تو ہے ہمارا کیا عقیدہ ہے. میں نے کہا دیکھو خواجہ غریب نواز کوئی مسلمان نہیں سمجھتا ہے. وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر میں نکل گیا, لوگوں نے سنبھال لیا میرا خیال ہے اس کو. اسی طرح ایک بار ہوائی جہاز سے میں آ رہا تھا تو ہم رسالے بانٹتے تھے, میں نے ایک بار بتایا نا ہوائی جہاز میں رسالے. تو وہ یہ کوئی ڈومیسٹک فلائٹ تھی غالباً جن دنوں 12 ماہ میں مرکز الاولیاء میں تھا, شاید ان دنوں کا واقعہ ہے. تو میں پتہ نہیں پنجاب کے کس شہر میں اترا تھا, سردار آباد میں اترا تھا یا مرکز الاولیاء میں اترا تھا, بھول گیا ہوں. میں کہیں یہاں سے بائی ایئر اترا تھا ہم نے فلائٹ میں رسالے تک. ایک بوڑھا آدمی تو وہ ہم نے بانٹا تو خوفناک جادوگر اس کے ہاتھ میں آیا ہوگا, خواجہ غریب نواز کے اس میں فضائل لکھے ہوئے ہیں, کرامتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ بوڑھا میرے پاس آیا, مجھے نہیں جانتا تھا وہ میں کون ہوں, یا یہ رسالے پر نام میرا ہی لکھا ہوا ہے یہ غالباً اس کو پتا نہیں تھا. وہ بولتا ہے کہ یہ رسالت یہ کتاب تم نے دیا تھا, اس طرح یہ دے یہ لے تیری کتاب. آپ مانے آپ کو یقین نہیں ہے, وہ کانپتے ہو غصے سے کانپ رہا تھا, شر شر شر یہ تیری کتاب. خواجہ غریب نواز کے فضائل جس میں ایک سے زیادہ قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, آیتیں لکھی ہوئی ہیں, روایتیں لکھی ہوئی ہیں, حدیثیں ہیں, اس سب کو اس ظالم نے پھاڑ پھوڑ کے یوں دے مارا زمین پر. لوگ اکٹھے ہو گئے, یہ بڈھے کو کیا تھا, بڈھا سفید داڑھی والا, ان کا دل کھلا ہوتا کہ ہم کو کون مارے گا بوڑھے کو, واقعی کسی نے نہیں مارا. اور مجھے بھی اس وقت غصہ کرنے سے تھا نہیں, دل تو جلے کہ شوٹ کر دے آدمی گستاخ ولی کو, لیکن نہ وہ تھا نہ وہ چلا نہ آتا ہے کبھی, نہ اپنے اتنے جذبات ہیں. اور میرا دل بہت دکھا میرا, اس نے ایسا کیا, یہ میرے سامنے کی بات ہے. اس طرح میں نے وہ ایک بار اس مرکز الاولیاء میں انہی دنوں جہاں میرا قیام تھا اس کے سامنے ایک قریبی کچرے کا ڈھیر تھا کوڑے کا, خدا کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا, میں نے اپنے رسائل جو میرے رسالے ہیں نا ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے آنکھوں سے دیکھے. بس اس کے بعد میں قتل کی سازش بھی ہو گئی, حملہ بھی ہوا لیکن میں اس کار میں موجود نہیں تھا, دو اس طرح بھائی شہید ہو گئے. اب کیا کر سکتے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کی آیتوں نے کیا بگاڑا ہے, غریب نواز نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, الیاس نے بگاڑا ہے, ٹھیک ہے, الیاس نے اپنی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے, حقیقت میں حفاظت تو اللہ ہی کر رہا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں. میں تو اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں اور میں اس سے رکوں گا نہیں, میں درود شریف تو پڑھتا رہوں گا, اللہ کرے کہ میں مرتے مرتے بھی درود شریف پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوں. اللہ کا یا رسول اللہ کہتے ہوئے میری روح قبض ہو, کاش. اللهم رب هذه الدعوة الطامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ومقاما محمودا واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور. دعوت اسلامی عاشقان رسول متوجہ ہوں, دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں, اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح,